Ράδιο Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Έλα ρε παιδιά, τι γίνεται, πού είστε, χαθήκαμε. Και αυτή την Κυριακή, Ράδιο Αντίσταση λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Και χαρά στο κουράγιο σας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περάσατε καλά την προηγούμενη εβδομάδα και να είστε έτοιμοι για την εβδομάδα που έρχεται. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε με ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον θέμα, φωτιά, το οποίο καιρός ήταν να ασχοληθούμε κι εμείς. Γιατί αυτό το θέμα έχει ασχοληθεί πολύ μαζί μας. Από μικρός σαν Έλληνας και όχι σαν άπειδος μόνιμος αν θέλει να σε. Εγώ μιλάω για Ελλάδα και ιστορία. Κι άλλοι μιλάνε για χάος και αναρχία. Γίνονται τσιράκια παγκόσμια συμμαχίας. Άρα ό,τι και να λένε είναι άνευ σημασίας. Μόνιμα χαμένοι μέσα σε μια πλάνη. Μόνο οι ανθέλνες υποκύπτουν στην πλεκτάνη. Γι' αυτό τους πολεμώ με ό,τι μέσα έχω. Όσον κι αν χτυπάνε, εγώ πάντα αντέχω. Εθνικής τι με λένε και το έχω και τιμή μου. Έλληνας θα μείνω για όλη τη ζωή μου. Έλληνας, Έλληνας, Έλληνας, Έλληνας, Έλληνας. Σου λέω Έλληνας. Έλληνας γεννήθηκα και έτσι θα πεθάνω. Ασχέτως αν δεν το θέλουμε όλοι από πάνω. Περήφανος Ελλάδα, εγώ θα παραμείνω. Να πολεμώ για σένα, εγώ θα επιμείνω. Το αίμα που κοιμιά σε τούτες τότες μέρες. Για σένα το φιλάω γιατί είσαι στις κάτες μέρες. Να αρχίσω με χαρά κάθε τους καθόνα. Να μείνεις δοξασμένη και έντρα τον αιώνα. Ακούω να μιλάνε οι πολιτικοί. Σε κάθε παπαριά των ξένων είναι ανεκτικοί. Γίνανε κι αυτοί πιόνια των μεγάλων. Εξυπηρετούν συμφέροντα βαρβάρων. Είμαστε απόγονοι του μεγάλου Σοφοκλή. Και υπακούμε στον προδότη τον Καραμαντή. Μας κλέβουνε, πουλάνε την πατρίδα. Και όλοι μου λένε τίποτα δεν είδα. Το αίμα μας άρχισε πάλι να βράζει. Τα πτώματα τους στο νερό σε λίγο θα ξεβράζει. Γι' αυτό τους πολεμώ με ό,τι μέσα έχω. Όσο κι αν χτυπάνε, εγώ πάντα αντέχω. Εθνικής τι με λένε και το έχω και τιμή μου. Έλληνας θα μείνω για όλη τη ζωή μου. Έλληνας γεννήθηκα και έτσι θα πεθάνω. Ασχέτως ότι δεν το θέλουν όλοι από πάνω. Περήφανος Ελλάδα, εγώ θα παραμείνω. Να πολεμώ για σένα, εγώ θα επιμείνω. Το αίμα που κυλιά σε τούτες με τις κλέβες. Για σένα το κρατάω γιατί είσαι σκάτες μέρες. Να χύσω με χαρά με τους τραγώνα. Να μην στοξασμένοι και τούτο τον αιώνα. Έλληνες, σχόλοι. Μας φώτισαν με βάρβαρες ιδέες, ώστε να νιώθουν ασφαλείς όλες οι λέρες. Έλληνες είμαστε αδέρφια όλοι. Ας ξυπνήσουμε λοιπόν, να σφίξουμε οι κόλλοι. Στη μάχη του και πάλι θα βγούμε νικητές. Οι Έλληνες αντέχουμε αντιξότητες. Έλληνας γεννήθηκα και έτσι θα πεθάνω. Ασχέτως αν δεν το θέλουνε όλοι από πάνω. Περιφάνω σε Ελλάδα, εγώ θα παραμείνω. Να πόλεμο για σένα, εγώ θα επιμείνω. Το αίμα που κυλά σε τούτες δότης κλέβες. Για σένα το φυλάω για τις σκάτες μέρες. Να χύσω με χαρά κάθε του σταγόνα. Να μείνεις τοξασμένη και τούτο τον αιώνα. Εσεντελάνιο νούμαρ. Ράδιο Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Λοιπόν, ραδιοαντίσταση, να θυμίσουμε το messenger της εκπομπής, το οποίο είναι rbnlas@yahoo.gr, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε, να λέτε τις απόψεις σας, να σχολιάζετε αυτά που λέμε, να έχουμε μια κουβέντα έτσι και να κρατάμε συντροφιά εμείς σε εσάς και εσείς σε εμάς. Τις εκπομπές μας μπορείτε να τις ακούτε μέσα από το site μας, το οποίο είναι radio.antisthasi.info. Και τις παλαιότερες σιγά σιγά θα τις ανεβάσουμε όλες, γιατί μας στέλνετε διάφορα email και λέτε πότε θα ανέβει τάδε κουμπί και τάδε κουμπί. Σιγά σιγά θα ανεβούν όλες, γιατί είναι πολλές, έτσι ανεβάζουμε 2-3 την εβδομάδα μέχρι να τις ανεβάσουμε όλες. Θοδωρή, καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα. Πάλι αργοπορημένος. Έβλεπα τη φοβερή μπάλα που έπαιξε ο Πάκου με τον Ολυμπιακό. Μας χαρίσαν ένα συγκλονιστικό βράδυ. Τρομακτική μπάλα. Κατάφερε μέσα σε 95 λεπτά ποδοσφαίρου να κάνουν πάνω από 100 λάθη. Και αυτοί που κάνανε το λάθος είναι αυτοί που πήγαν και πληρώσανε. Και αυτοί που πληρώσανε εισιτήριο και αυτοί που πληρώνουν το συνδρομητικό κανάλι. Αντί να δίνουν και τους 25, πήγαν και χτύπησαν μόνο τον Νικοπολίδη, ας πούμε. Δηλαδή ξεφτύλα η απόλυτη. Τώρα είσαι υποκειμενικός, έτσι, δεν κάνεις αντικειμενική ενημέρωση. Λοιπόν, να πούμε όμως ότι το άσχημο για το ποδόσφαιρο είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα πέφτει όφη στη Β' Εθνική. Είχε 39 χρόνια, νομίζω, το 1970 έπαιζε στο νότιο όμιλο της Β' Εθνικής όφη με την ήττα σήμερα. Α, είχε πολύ ξύλο στο Ηράκλειο, πολύ ξύλο και στην Κέρκυρα με τα Γιάννενα. Πολύ ξύλο και στην Τούμπα μετά απ' έξω. Αυτό είναι αθλητισμός, ρε φίλε. Πραγματικά. Μιλάμε για πραγματικό αθλητισμό τώρα. Στην Κέρκυρα έπεσε πολύ ματσούκι. Ανάμεσα στους φιλάθλους εκεί της Κέρκυρας και βασικά της αριστερής συνιστόσας του Πας Γιάννενα, που πήγανε για να κάνουν επεισόδια εκεί στην Κέρκυρα και έδωσε ένα πέναλτι εκεί στο 95 και έπεσε το ξύλο της αρκούδας. Λοιπόν, λέγοντας για το site, πριν ξέχασα να πω ότι διατίθονται ακόμη τα footer που έχουμε κυκλοφορήσει, πολύ καλής ποιότητας. Μπείτε στη σελίδα, μπορείτε να στέλνετε ένα email στο ίδιο το email που αναφέραμε πριν, rbnlas@yahoo.gr, για να παραγγείλετε τέτοια footer, τα οποία, επαναλαμβάνω, είναι πολύ καλής ποιότητας, με ανάγλυφη στάμπα και με κάτι τέτοια, τα οποία τα επιμελήθηκε ο Κώστας ιδιαιτέρως. Και παρεμπιπτόντως να του στείλουμε και χαιρετισμούς που τον έχουμε εδώ πέρα. Όχι εδώ, εδώ, στο Messenger εδώ. Virtual εδώ. Πες και για τη βουλγάρικη σημαία που βάλαν τα παόκια. Κοίτα να δεις. Αλητεία, η αλητεία πρέπει να καταδικάζεται από όπου και προέρχεται. Απαράδεκτα γεγονότα. Εγώ είχα να τα δω από το 85. Γιατί αποκρύπτεις πληροφορίες. Εντάξει, αυτά είναι τα γνωστά. Η γνωστή αλητεία, τους περιμένουμε να τους δέρουμε. Βάζουμε σημαίες εκεί πέρα βουλγαρικές. Είναι η γνωστή η αριστερή στην ιστόσα. Θα πούμε τώρα. Θα πούμε. Ναι, όλα τα ρίχνεις στην αριστερή στην ιστόσα. Ό,τι είναι όλα. Λοιπόν, έχουμε μπόλικη επικαιρότητα από την εβδομάδα που μας πέρασε και σε πληροφορώ ότι έχουμε μισή ώρα στη διάθεσή μας για τα επικαιρά της εβδομάδας. Αν και σε βλέπω φορτωμένο πολύ χαρτάκι σήμερα. Πολύ χαρτί, καταρχήν. Τι θες να πω, κάνα ιστορικό? Έλεος. Όχι, όχι. Εντάξει, από ιστορικής πλευράς το μόνο που αξίζει να πούμε είναι ότι η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα. Έτσι, το 1947, μεταξύ της συνθήκη των Παρισίων, μεταξύ της Ελλάδος και της Ιταλίας. Λοιπόν, θα κάνουμε μία στήλη, επαιτειολόγιο, και θα λέμε τις επαιτίους ημέρες, έτσι, να φτιάχνεις και εσύ να γουστάρεις. Και ο θάνατος του Αριστοτέλους, έτσι, του μεγίστου. Όχι, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά και σημαντικά να τα θυμόμαστε, γιατί είναι ευκαιρία. Και να χαιρετήσουμε φυσικά όλους τους φίλους και τις φίλες που είστε σήμερα μαζί μας και ήδη έχετε αρχίσει και λέτε να ξεκινήσουμε για το θέμα. Ναι, θα ξεκινήσουμε σε κανένα μισάωρο, γι' αυτό σου λέω, γιατί έχουμε πολλά να πούμε σήμερα για το ζήτημα, το οποίο είναι Indie Media. Ένα μέσο που έχει ασχοληθεί αρκετά μαζί μας, πάρα πολύ, και έχει ασχοληθεί όχι μόνο λεκτικά, αλλά και τρομοκρατικά, διότι είναι ο χώρος μέσω του οποίου εκφράζονται οι αναρχοαριστερίστικες ομάδες, οι οποίες ασκούν βία και τρομοκρατία σε οποιονδήποτε Έλληνα τολμήσει να σηκώσει κεφάλι και να πει κάτι άλλο που δεν συμφωνούν αυτοί μαζί του. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι καιρός να ασχοληθούμε και εμείς μαζί του πληροφοριακά για να πούμε κάποια πράγματα, κάποιες αλήθειες που δεν τα ξέρει ο κόσμος και δεν τα γνωρίζουν οι περισσότεροι, για το ποιος είναι ο ρόλος του, ποιοι είναι από πίσω, ποιοι δουλεύουν και ποιοι είναι οι δεσμοί μεταξύ του Indie Media και των διαφόρων αναρχοαριστερών αντιεξουσιαστών λεγόμενων και του κρατικού μηχανισμού. Έτσι, πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία σε μισή ώρα θα ξεκινήσουμε λίγο να το πιάσουμε το θέμα με πληροφορίες πολλές που έχουμε. Για το Indie Media να κάνω και εγώ ένα σχόλιο, να πούμε ότι είναι ένα καθαρά συστημικό site, έτσι, του συστήματος. Πολύ άνετα η αστυνομία, ελέγχοντας το Indie Media, μπορεί να καταλάβει και ποιος κάνει τρομοκρατικές επιθέσεις σε όλη την περιοχή των Αθηνών, μπορεί να δει και τις μελλοντικές κινήσεις τις οποίες θα κάνουν. Πάρα πολλές φορές έχουν καταφερθεί εναντίον μας, βεβαίως έχουν και την υποστήριξη φορέων του δημοσίου, δυστυχώς. Θα τα πούμε λεπτομερώς και θα σας ανακαλύψουμε, θα σας αποκαλύψουμε και στοιχεία τα οποία πιθανώς να μην ξέρετε, να μάθουμε και εμείς και εσείς ό,τι έχετε να πείτε. Γράψτε το στο MSN. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, το έχουμε ξαναπεί. Δεν κερδίζουμε χρήματα, να παραγάγουμε αυτά τα οποία λέτε εσείς. Μπορείτε να λέτε οτιδήποτε. Και ουσιαστικά δεν είμαστε εμείς στο RBN, είμαστε όλοι εμείς ευρύτερα. Δηλαδή. Είμαστε η δική σας φωνή. Οτιδήποτε θέλετε να πείτε, εκτός από βρυσίδια ποδοσφαιρικά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο με την επικαιρότητα να πούμε τα σημαντικά γεγονότα της εβδομάδας. Και να τα σχολιάσουμε. Ναι, ήταν η πώληση της άτυπη ακόμα της Ολυμπιακής στη ΜΙΓ, ουσιαστικά στη, στη Μάρφιν έτσι και στους... να πιάνω εγώ εφημερίδες σιγά σιγά. Στους Άραβες. Και επίσης η σύνοδος κορυφής, η άτυπη σύνοδος κορυφής που έγινε, επίσης στην Ευρω... για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι για να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που βρίσκονται σε πολύ δεινή θέση, κυρίως τα ανατολικά αλλά και η χώρα μας. Βεβαίως η νέα έκδοση ομολόγων που θα γίνει από την ελληνική κυβέρνηση στα μέσα Απριλίου και θα ζητήσουν τα δικά σας τα χρήματα για να πάτε να αγοράσετε κρατικά ομόλογα με πολύ μεγάλο επιτόκιο, αυτό θα επιτείνει ακόμα περισσότερο το δημόσιο χρέος της Ελλάδος, θα είναι με πολύ μεγάλο spread σε σχέση με τα γερμανικά ομόλογα. Ακόμα μία φορά θα μας σπεκουλάρουν και θα κερδισκοπήσουν οι ξένοι εις βάρος των παιδιών σας ουσιαστικά, γιατί θα κληθούν τα παιδιά σας σε 10 και 15 και 20 χρόνια να πληρώσουν αυτά τα χρήματα που σήμερα παίρνει η ελληνική, θα πάρει η ελληνική κυβέρνηση από την Ευρώπη, έτσι. Μια τεράστια αποτυχία επίσης πέρασε στα ψηλά, είναι η αποτυχία του τετάρτου κοινοτικού πλαισίου στηρίξεως του ΕΣΠΑ, δηλαδή, που ήταν για την περιφέρεια, που μιλάμε για, τώρα για 50 νομούς της Ελλάδος, πλην Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Αττικής, έτσι, Λεκανοπεδίου και Θεσσαλονίκης, όλοι οι άλλοι δεν έχουν πάρει δραχμή. Αυτό δηλαδή που φερόταν ως, φαινόταν σαν προεκλογική δέσμευση του Καραμαλή στην πρώτη τετραετία, ουσιαστικά δεν υπάρχει, διότι δεν υπάρχουν φορείς του δημοσίου στις 13 περιφέρειες ώστε να διαχειριστούν και να κάνουν προτάσεις για το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, ουσιαστικά για να πάρουμε τα χρήματα. Και αυτό που θα καταλήξει στο να πρέπει να δώσουμε τα 3 εκατομμύρια πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν έχουν αν δεν έχουν απορροφηθεί θα πρέπει να επιστραφούν πίσω. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλη η ελληνική περιφέρεια που ουσιαστικά ζούμε με αυτό, έτσι, με τα πακέτα Delors το 80, με πρώτο, δεύτερο, τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στηρίξεως, ΕΣΠΑ κτλ. Δεν θα υπάρχει ανάπτυξη στην ελληνική επαρχία και θα προσπαθήσουν να κλειστούν τρύπες μέσω μεγάλων έργων του υπεχοδέ. Αλλά αυτά είναι ημίμετρα, δεν θα υπάρξουν υποδομές στην Ελλάδα, οπότε θα μείνουμε στις υπηρεσίες services, να είμαστε εδώ πέρα τουρισμός, κανένα μπάνιο, κανένα τέτοιο, κανένα ξενοδοχείο, έτσι, της φλάκας. Να πούμε επίσης ότι είχαμε και την συνάντηση της Υπουργού Εξωτερικών στις ΗΠΑ με τη Χίλαρη Κλίντον. Συζητήθηκαν τα διμερή θέματα. Βέβαια πάλι στο καπάκι βγήκε έκθεση του Αμερικανικού, του State Department, η οποία ξεφτιλίζει πάλι το ελληνικό κράτος και ως συνεπαγωγή είναι και το ελληνικό έθνος, έτσι. Εγώ δεν ξέρω τι είχαν να συζητήσουν και τι είχαν να πούνε τη στιγμή που γίνονται στη γειτονιά μας διάφορα. Για το αν θα είναι η Ελλάς το καλό παιδί των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Βασικά αυτό είναι το θέμα. Ζητήθηκε κατά πληροφορίες, σύμφωνα με πληροφορίες, να κάνει πίσω για τους αγωγούς η Ελλάδα και να πάρει άλλες υποσχέσεις, έτσι, σε θέματα εθνικά, σε σχέση με τα Σκόπια, πρωτίστως. Βέβαια, αυτό δεν πρέπει να γίνει, έτσι, γιατί με τα Σκόπια μας έχουν τραβήξει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, θα πάει το θέμα σε 5-10 χρόνια. Λοιπόν, να βράξω την ευκαιρία, μια και αναφέρθηκε στα Σκόπια, και να αναφερθούμε στο ζήτημα που προέκυψε από την επίθεση που δέχτηκαν Έλληνες τουρίστες στο κρατήδιο από Σκοπιανούς, οι οποίοι επιτέθηκαν στα αυτοκίνητά τους, στα γιοταχή, στα πούλμαν και τα έγραψαν με σπρέι, με προκλητικά συνθήματα, fuck Greece και κάτι τέτοια. Μιλές βομολογίες. Λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω να σχολιάσω για αυτό που όλοι ακούσατε και θα μάθατε από τις ειδήσεις είναι ότι καλά να πάθουν Αυτή είναι η γνώμη μου, προσωπικά πάντα. Διότι αυτό θα έλεγα, πάνε, εντάξει, δεν έχουν και συνείδηση. Τώρα δεν μπορεί να οργίζονται και να δηλώνουν εξοργισμένοι με την προκλητικότητα των Σκοπιανών, ενώ πάνε τουρίστες και τους ακουμπάνε τα λεφτά τους, πάνε για ψώνια στα Σκόπια, τη στιγμή που το κράτος των Σκοπίων έχει αυτή τη στάση απέναντι από την Ελλάδα. Αυτοί πάνε και κάνουν ψώνια και κάνουν τουρισμό και παίζουν στα καζίνο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα γιατί διαμαρτύρεσαι? Και μάλιστα με ένα κρατήδιο το οποίο εκεί όσους τολμά να δηλώσουν Έλληνες τους διώκει. Όπως και είναι, τους... είναι το γεγονός του Σέρβου φιλέλληνος, τον οποίο τον έχουν κλείσει μέσα σε ψυχιατρίο επειδή λέει ότι οι Σκοπιανοί δεν είναι Μακεδόνες, έτσι. Βέβαια, όποιος τολμήσει να πει εκεί πέρα και να δηλώσει Έλληνας, διώκεται οικονομικά, διώκεται ποινικά, διώκεται με χίλιους δύο τρόπους, εργασιακά. Είναι απίστευτο. Και οι δικοί μας πάνε εκεί, κύριοι, και τους ακουμπάνε τα λεφτά τους σαν τουρίστες, ως παίχτες στον καζίνο τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, πάνε για ψώνια στα Σκόπια. Γιατί πάτε? Δεν έχει συνείδηση? Εντάξει, το ελληνικό κράτος έχει κρατήσει τη στάση που έχει κρατήσει, την προδοτική, έχει ανοίξει τα σύνορα, έχει κάνει επενδύσεις στο κράτος αυτό. Και να τώρα ποιο είναι το ευχαριστώ του κρατηδίου των Σκοπίων προς την ελληνική πλευρά, η οποία μάλιστα είχε συμβάλει στο να κρατηθεί το κρατήδιο ενωμένο, να μην τα ξεχνάμε αυτά, με την εντάξει, κατά με απαράδεκτη στάση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί τότε που σπαράσονταν από εμφύλια διαμάχη η Ελλάδα το είχε βοηθήσει. Λοιπόν, τώρα γιατί διαμαρτύρεστε? Τα λες πολύ σωστά, Δημήτρη. Να πούμε επίσης ότι δεν χρειάζεται και συνείδηση. Ναι, βεβαίως. Είναι γνωστό ότι το κράτος των Σκοπίων οικονομικός στέκεται από τους Έλληνες επιχειρηματίες και δυστυχώς από τους Έλληνες πολίτες που πηγαίνανε εκεί πέρα και συνεχίζουν να πηγαίνουν και θα πηγαίνουν για τουρισμό, για να δίνουν τα χρήματά τους στα καζίνα, όπως λέει και ο Παμπινιώτης, ότι υπάρχει και πληθυντική, τα καζίνα των καζίνων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα με τα Σκόπια είναι δυστυχώς γνωστό μόνο σε εμάς, δεν ενδιαφέρει πλέον. Και είναι και επίκαιρο, είναι τώρα στον αέρα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται η υπόθεση και έχουμε συνεχώς εξελίξεις. Και ακόμα πράγματα που δεν μαθαίνουμε είναι ότι υπάρχει εσωτερική διαμάχη στα Σκόπια, δηλαδή με τους Αλβανούς σε πολύ εκτεταμένα επεισόδια, τα οποία τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης με βάση γραμμή που έχουν πάρει συντονισμένα δεν προβάλλουν αυτές τις ειδήσεις. Λοιπόν, να πούμε... λοιπόν, να στείλω χαιρετισμούς εγώ στους φίλους. Από τις Σέρες που λέει εκεί για τον Πανσεραϊκό. Ναι, για τον Πανσεραϊκό, Πανσεραϊκά. Με όλες τις επαρχιακές ομάδες, έτσι. Ναι, και είναι Αθηνών Θεσσαλονίκης. Και στους φίλους του Όφη, τώρα που μας γράφανε πριν από λίγο. Στον Όφη. Πολύ καλή κερκίδα, πραγματικά. Για φέτος, αλλά κρίμα για τον Όφη. Κρίμα, δυστυχώς πάει για φούντο. Αλλά να πούμε τώρα. Λοιπόν. Άλλο θέμα να πω, έχουμε την πώληση, όχι την απόλυση μάλλον, πολλών υπαλλήλων του Α από τους Γερμανούς, οπότε τίθεται το δίλημα, θα είσαι με τους Γερμανούς ή κατά των Γερμανών. Βεβαίως αυτοί που κονομάνε είναι με τους Γερμανούς, όπως και ο Λάκης, έτσι, άμα κονομάει 30.000 ευρώ την εκπομπή είναι με τους Γερμανοί. Λοιπόν, οπότε είναι φιλογερμανός. Αμάν ρε Λάκη που έμπλεξες. Κυριαρχή. Θα πλώνω προεδρεύει. τα αιώνια. Τα πόδια τα λεφόρουν τον ουάζ. Κέντρα συνωμοσιών είναι κέντρα δολοφόρων. Εμείς το πρακτόρο συνεργό και εμείς το φόρο. Κρευθύνεται στο πλάνο ολικής εξάρτησης εξόδωσης μας. Μια καλύτερη ζωή ευαγγελίζονται. Μας θυσία ειρήνη, ισότητα και αλληλεγγύη. Το τριπτυχό αυτό κυριαρχεί. Έλα, πάμε λοιπόν. Ράδιο Αντίσταση. Ποιο να πρώτο χαιρετήσουμε? airbnl@papakigahoo.gr και έχει πολύ κόσμο και πολλά σχόλια. Να πούμε καταρχήν να δώσουμε τα χαιρετήσματά μας στο φίλο μας στον ταχυδρόμο από τη Λαμία. Και να του πούμε ότι ούτε εγώ ξέρω κάποιον να του κολλάνε ένσημα σαν γκαρσόνι. Λέει ότι θα γίνουμε γκαρσόνια της Ευρώπης και το κακό είναι ότι δεν θα μας κολλάνε και ένσημα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Επίσης να χαιρετήσουμε τον φίλο Αλέξανδρο που μας λέει εδώ για το φίλο μας το Λάκη. Γιατί το βρίζεις, γιατί? Για το φίλο μας το Λάκη. Απλώς εξεβίασε τους Γερμανούς. Είδε ότι τον παίρνει, ας πούμε, να ζητήσει περισσότερα, ζήτησε περισσότερα από εκεί που ζητούσε, ας πούμε, 30.000 ευρώ, ζήτησε 40, γιατί το παιδί, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, εσείς μπορεί να κερδίζετε 700 ευρώ πάρα πολύ δύσκολα. Έκανε μια εκπομπή ο Λάκης, μια αναφορά στην τελευταία του εκπομπή για αυτούς που θα φύγουν από το Άλτερ και λέγανε αυτοί ότι παίρνουμε 1.000-1.500 ευρώ και έχουμε δώσει την ψυχή μας. Η άλλη εδώ πέρα παίρνει 700 ευρώ και δίνουν και το αίμα τους, άμα, και λέτε για 1.500 ευρώ, μα είστε καλά. Λοιπόν, επίσης να χαιρετήσουμε και τον φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος λέει Τέτοια άτομα, αναφέρεται στο επεισόδιο στα Σκόπια, με τους Έλληνες που πήγαν εκεί τουρίστες στα Σκόπια και τι φάγανε. Τέτοια άτομα, λέει, δεν βάζουν μυαλό με τίποτα, ξεχνάνε, λέει, τι είχαν πάθει οι τουρίστες στην Κωνσταντινούπολη με το Άγγελος Τουρς ή μήπως ορισμένους άλλους που γύρισαν νεκροί από την Αίγυπτο. Ειλικρινά, τέτοια άτομα δεν τα λείπαμε, λέει, καθόλου. Λοιπόν, ναι. Πρέπει να είσαι προπαγανδιστής του Άγγελος Τουρς, Δημήτρη. Κάτι πήραμε κι εμείς. Λοιπόν, να πούμε επίσης τώρα σοβαρά, να πούμε για τις δηλώσεις της και της Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ αλλά και άλλων δημοσίων προσώπων των ΗΠΑ που μιλάνε για μακεδονική μειονότητα στην Μακεδονία μας, και υπάρχει και άλλη επικαιρότητα. Σ' αρέσει να τα ακούς. Σ' αρέσει. Σ' αρέσει να τα ακούς. Λοιπόν, χαιρετισμού στο φίλο μας από την Πινέζα, από τα Λάβαρα, και στο φίλο μας από την Αλεξανδρούπολη. Μακάρι η Αλεξανδρούπολη να ήταν το κέντρο της Ελλάδος. Θα σήμαινε ότι τα σύνορα θα ήταν στο Εσκισεχήρ. Τέρμα. Τώρα παρεκτρέπεσαι. Πώς θα. Λοιπόν. Εδώ τα σύνορά μας τα χάνουμε γιατί κοντεύουν να φτάσουν, εντάξει, μέχρι την Αθήνα Αττική, εκεί το πολύ πολύ. Πάντως τα σύνορα δεν περιλαμβάνουν Ομόνοια. Μια και λέμε τώρα, κάτσε για σύνορα, περίμενε να σου πω, μια και λέμε για ξένους, να πούμε τι έγινε στην Πάτρα αυτές τις μέρες που μας πέρασαν. Έπαιξε Παναχαϊκή. Όχι. Εκτός που έπαιξε Παναχαϊκή, έπαιξε και ξύλο στο δρόμο μεταξύ Αφγανών και Ελλήνων. Με ποιους ήσουν? Εγώ, ναι. Το θέμα ήταν με ποιους ήταν κάποιοι εντός εισαγωγικών Έλληνες αριστεριστές, οι οποίοι πήγαν να συνδράμουν τους Αφγανούς, οι οποίοι σπάσανε όλη την περιοχή, διαλύσανε, κάνανε οδοφράγματα, επιτίθονταν. Και φιλιρινική, μα είναι δυνατόν. Ναι, επιτίθονταν σε κόσμο, απλούς πολίτες και περαστικά αυτοκίνητα, με αφορμή ένα γεγονός που έγινε, ένας που πήγε να πηδήξει πάνω σε μια νταλίκα, γιατί πηδάνε σαν τα ποντίκια κατά δεκάδες πάνω στις νταλίκες για να φύγουν. Κάποιος έπεσε και τον χτύπησε μια νταλίκα και έπεσε μόφυρτος κάτω, και αμέσως με αφορμή, όχι γάμουτ, όχι. Με αφορμή αυτό το γεγονός ξεκίνησαν επεισόδια τα οποία συνέδραμαν αριστεριστές και ομάδες αναρχικών και τα υποβοήθησαν, και με τα πολλά και με τα λίγα άρχισαν να επιτίθονται στον κόσμο, στους Έλληνες πολίτες, να επιτίθονται στα μαγαζιά, να ξυλώνουν τέντες, να σπάνε βιτρίνες, να κάνουν οδοφράγματα. Αυτοί οι Αφγανοί, οι οποίοι δημιουργούν τώρα πρόβλημα και τους οποίους η πολιτεία δεν τολμά να αγγίξει για να μην αντιμετωπίσει την κατακραυγή αυτών των ομάδων. Να πούμε, πολύ μεγάλη ευθύνη στο συγκεκριμένο θέμα φέρει, εκτός από την αστυνομία που δεν τους αγγίζει, και η τοπική αυτοδιοίκηση εκεί. Ο Φούρας, έτσι, μην τα ξεχνάμε. Γιατί σε άλλα μέρη υπάρχουν κάποιοι δήμαρχοι οι οποίοι αντιτίθονται σε τέτοια πράγματα και σε συνεργασία με την αστυνομία προσπαθούν τουλάχιστον να κάνουν κάτι. Να δώσουμε τώρα εδώ, να κάνουμε μια παρένθεση, να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας στο φίλο μας από την Άρτα, και να συνεχίσουμε με, με την επικαιρότητα. Πρόσεξε τώρα, επ' αυτού να συνεχίσω να σου πω ότι βρέθηκαν αυτές οι οργανώσεις, οι διάφορες μη κυβερνητικές, οι οργανώσεις υποστήριξης προσφύγων και κινήσεις και κάτι τέτοιοι, και βάλανε τους γνωστούς, πολύ γνωστούς πια αυτόπτες μάρτυρες, εντός εισαγωγικών. Που είναι δηλαδή οι ίδιοι, είναι επάγγελμα, έτσι. Μπράβο, είναι επάγγελμα, τα δικά τους άτομα βάλανε. Και τι είπανε, και να κατηγορήσουν τον οδηγό της νταλίκας ότι είχε δόλο και σκοπιμότητα να χτυπήσει τον Αφγανό. Εγώ πιστεύω ότι και πρέπει να του προσάψαν το μισό ποινικό κώδικα. Και κατηγορήθηκε ο οδηγός της νταλίκας, ότι κατηγορήθηκε από τον εισαγγελέα ότι είχε για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως. Δηλαδή, ορίστε, ποιοι κάνουν κουμάντο και δεν τολμούμε να μιλήσουμε. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αμέσως έθαψαν το γεγονός αυτό, δεν είπαν τίποτα, εντάξει, και δεν βρίσκεται κανείς να μιλήσει. και να βγάλει τη φωνή των Ελλήνων που υφίστανται όλα αυτά τα πράγματα για όχι μήνες, χρόνια μπορώ να σου πω. Λοιπόν, να σου πω η άποψή μου για το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι υπάρχει... Το ερώτημα είναι ποιος ακούει τους Έλληνες σε αυτή την χώρα. Δηλαδή ποιος νοιάζεται για τον Έλληνα σε αυτή τη χώρα. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση βρέθηκαν οργανωμένοι να οργανώσουν με την τακτική των αυτοπτών μαρτύρων τέτοιες κατηγορίες κατά του Έλληνα. Έτσι, δηλαδή τι άλλο θα δούμε. Και δεν μιλάει κανείς υπέρ των Ελλήνων και δεν βγάζει κανείς τη φωνή των Ελλήνων. Να πούμε ότι οι Αφγανοί στην Πάτρα ευθύνονται για το εμπόριο ναρκωτικών, διακίνηση λευκής σαρκός. Θέλετε πόρνες, πάτε εκεί πέρα. Θέλετε ναρκωτικά από άσπρα, μαύρα, κόκκινα, κίτρινα, μπορείτε να πάτε εκεί πέρα να βρείτε. Εντάξει, και είναι πλέον, δηλαδή έχει γίνει πύλη πανευρωπαϊκή. Όλη η Ευρώπη μας τους στέλνει πίσω, μας κατηγορεί, μας έχει ρίξει τόσα πρόστιμα και δεν κάνει κανείς τίποτα για να μην τον πούνε ρατσιστή. Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε για την δικτατορία του πολιτικού σορθού στα πλέον άκρα της. Λοιπόν, μέσα σε αυτά που θα συζητήσουμε είναι και το πώς αυτές οι κινήσεις, οι ομάδες και οι διάφοροι αριστεριστές και τέτοιου τύπου οργανώσεις χρηματοδοτούνται από διεθνή κέντρα, όπως είναι τα ιδρύματα Σόρος, όπως μας λέτε ήδη, ξεκινήσατε και λέτε διάφορα σχόλια τέτοια. Ναι, θα τα πούμε μετά, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι το indie media, είναι αυτοί όλοι και ακόμη πολύ περισσότεροι που εμπλέκονται. Ναι, βεβαίως, θα πούμε για αυτό στη δεύτερη ώρα για τους δεσμούς μεταξύ... Στη δεύτερη ώρα, τώρα σε λίγο. Ναι, σε λίγο. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι σήμερα στη Λάρισα έγινε συγκέντρωση με πάρα πολύ κόσμο, έφτασε τα 200 άτομα. Συγχαρητήρια στους... στον Πατριωτικό Σύνδεσμο Λάρισας που οργάνωσε τη συγκέντρωση. Ήταν μια συγκέντρωση αλληλεγγύης για τους Έλληνες στη Βόρειο Ήπειρο. Τη στιγμή που κανείς δεν μιλάει για αυτά που περνάνε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι Έλληνες έχουν πολλούς φυλακισμένους από το αλβανικό καθεστώς, τους κλέβουν τις περιουσίες τους. Το πανό έγραφε αυτονομία τώρα στη Βόρειο Ήπειρο. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ δυνατός, ακούστηκαν συνθήματα, αντιμετωπίστηκε πολύ καλά από τους πολίτες, παρά το γεγονός ότι το indie media με το οποίο θα ασχοληθούμε απειλούσε με καταστολή και με βία επεισόδια, βία, τρομοκρατία. Μπράβο. Έτσι. Και με αντισυγκεντρώσεις παράνομες εναντίον των ανθρώπων που πήγαν να διαδηλώσουν για τους συμπολίτες μας στη Βόρειο Ήπειρο, για τους συμπατριώτες μας μάλλον στη Βόρειο Ήπειρο, δεν μαζεύτηκε κανείς. Η συγκέντρωση είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και πολύ κόσμο, επαναλαμβάνω, έφτασε τα 200 άτομα. Συγχαρητήρια και στους διοργανωτές και στους παραβρέθηκαν και έγινε και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Λάρισας. Πέρασε έξω από τα πανεπιστήμια, ξεκίνησε από την πλατεία Ταχυδρομείου. Και γενικώς είχε και ανταπόκριση και επιτυχία. Πετάχτηκαν πολλά τρικάκια κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, σημαίες και τα γνωστά. Να πούμε ότι καλά κάνανε οι συναγωνιστές και ο Πατριωτικός Σύνδεσμος στη Λάρισα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη Βόρειο Ήπειρο, δεν πρέπει να ξεχνάμε τους αδερφούς μας, γιατί... τώρα στην αρχή είπαμε για την ένωση της ενσωμάτωσης του Δεκανήσου στην μητέρα πατρίδα. Τότε είχε τεθεί το 1947 και το θέμα της Βορείου Ηπείρου. Δυστυχώς δεν ευωδόθηκαν οι ελπίδες του έθνους τότε. Δεν πρέπει να τους ξεχνάμε, πρέπει να είμαστε συνέχεια μαζί τους. Και τώρα που το αλβανικό κράτος τους κυνηγάει, έτσι, και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν κάνει τίποτα. Λοιπόν, να πούμε και καμιά οικονομική είδηση. Δημήτρη, να πούμε ότι όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες μιλάνε για την ελεύθερη αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην πειραχθεί η ελεύθερη αγορά. Έχει γίνει η ιερή αγελάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ελεύθερη αγορά, το παραμύθι της ελεύθερης αγοράς, έτσι. Ενώ πρέπει να μιλάμε για οικονομικό πατριωτισμό ουσιαστικά, έτσι, ενάντια στην ελεύθερη αγορά, για την προστασία των όποιων ελληνικών προϊόντων γίνεται προσπάθεια να εξαχθούν. Οποιοδήποτε μέτρο προστατευτισμού θα έπαιρνε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θα είχε τεράστια επιτυχία, καθότι μόνο εισάγει παρά εξάγει. Μας έχει περάσει και το Λουξεμβούργο, όπως είπα στην προηγούμενη κουβή, σε εξαγωγές. Έχουμε πιάσει πάτο. Λοιπόν, να πούμε ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν πολύ αυξημένες επισφάλειες όσον αφορά τα δάνεια στις άλλες βαλκανικές χώρες, και αυτή ήταν η οικονομική ελευθερία που θέλανε και η ελεύθερη αγορά τα προηγούμενα 5-6 χρόνια, να πάνε στη Βουλγαρία, να πάνε στα Σκόπια, να πάνε στην Αλβανία, να δίνουν εκεί χρήματα και δάνεια και να κάνουν πιστωτική πολιτική. Δίνανε χρήματα στους άλλους Βαλκάνιους, αγορά της Εθνικής Τραπέζης, μεγάλης τράπεζας της Τουρκίας στην Τουρκία, περισσότερο ρευστό χρήμα στην Τουρκία. Το αποτέλεσμα ήταν τώρα αυτοί δηλαδή οι άλλοι Βαλκάνοι να μην μπορούν να ξεπληρώσουν τα δάνεια και να υπάρχουν πολύ αυξημένες επισφάλειες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει υπόνοια ότι τα 28 δισεκατομμύρια που θα πάνε στις τράπεζες να πάνε για βοήθεια των υποκαταστημάτων των ελληνικών τραπεζών εκεί πέρα. Δηλαδή να μην πέσουν στην ελληνική αγορά, ώστε να ανασάνει μέσω παροχών δανείων να ανασάνει η ελληνική αγορά. Έτσι. Και οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες πληγήκαν και από την, όχι από την οικονομική κρίση του εξωτερικού, από την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης τα τελευταία 20 χρόνια. Έτσι, και φυσικά από τα γεγονότα του Δεκεμβρίου, ας πούμε, στην Αθήνα. Ουσιαστικά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως από την πολιτική την ελληνική, γιατί η Ελλάδα θα έπρεπε να διεκδικήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν τα διεκδίκησε αυτά που έπρεπε να αυτό είναι ακριβώς έτσι. Να πούμε ότι η ελεύθερη αγορά είναι ένα παραμύθι. Ο αυτορυθμισμός της ελεύθερης αγοράς, των τιμών, είναι ένα ψέμα. Γιατί ουσιαστικά δεν θέλουν καθόλου μέτρα προστασίας των εγχώριων επιχειρήσεων. Θέλουν να υπάρχει ασυδοσία, ώστε να μπουν στην αγορά οι ξένες επιχειρήσεις, να αλώσουν την ελληνική αγορά και όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και μετά να κάνουν τα γνωστά καρτέλ. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα τις πολύ υψηλές τιμές που υπάρχουν σε όλα τα ελληνικά αγαθά. Σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας υπάρχει καρτέλ, από τις καρφίτσες μέχρι τα αεροπλάνα, από τις τραπεζικές προμήθειες μέχρι το γάλα, το βαμβάκι, τις μπλούζες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε υπάρχει καρτέλ. Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού εργάζονται 100 άτομα. 100 άτομα και να θέλουν δεν μπορούν να πιάσουν όλα τα καρτέλ. Δεν μπορεί να πιάσουν ούτε ένα καρτέλ. Πήγαν να πιάσουν το καρτέλ του Γάλακτος και τους βάλανε στη φυλακή. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση στην ελεύθερη αγορά. Έτσι. Έχουμε ακριβότερο γάλα, όχι μόνο σε σχετική τιμή, αλλά και σε απόλυτη, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το μεγαλύτερο καρτέλ πιστεύω ότι είναι το γάλα, μετά τα φάρμακα. Κοίτα, όλα είναι τα φάρμακα, το γάλα, τραπεζικές προμήθειες, αυτοκίνητα, τηλεπικοινωνίες. Βλέπεις όλοι έχουν ίδιο μήνυμα, ας πούμε, ίδιο κόστος στο μήνυμα, όλες οι εταιρείες. Κανένας άλλος δεν μπορεί να μπει μέσα γιατί έχουν κάνει συμφωνία. Καρτέλ. Ποια είναι η ελεύθερη αγορά, έτσι. Υπάρχει ελεύθερη ασυδοσία, όχι ελεύθερη αγορά. Εδώ θα πρέπει, πρόσεξε, εδώ θα πρέπει να πάρουμε τα φώτα των γκουρού της οικονομίας, των αρχών της δεκαετίας του 70, της Χούντας, του Μαρκεζίνη και του Ανδρουτσόπουλου. Λοιπόν, αυτοί οι υπουργοί οικονομίας τότε είχαν δώσει τα φώτα τους σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη, και είχε αντέξει με πολύ σκληρή νομισματική πολιτική η Ελλάδα, είχε αντέξει όλες εκείνες τις ταλαντεύσεις και του πετρελαίου και του δολαρίου. Αγοράζανε σε πολύ μεγάλη νομισματική τιμή δολάρια, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια δολάρια είχε πάρει τότε η Τράπεζα της Ελλάδος και ισχυροποιήσανε την ελληνική οικονομία κάνοντας τι, κάνοντας παραγωγική δομή, δηλαδή εκβιομηχάνηση, πολύ μεγάλη εκβιομηχάνηση, δημόσια έργα και βοήθεια στον αγρότη, αναδασμό της γης, σβήσιμο των χρεών, βασικά πράγματα. Και έτσι έγινε η ελληνική οικονομία και έτσι μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 81, στην ΕΟΚ. Ναι, βασικά πράγματα, πραγματικά. Λοιπόν, το ίδιο έκανε και ο υπουργός οικονομικών του Αδόλφου Χίτλερ. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, λένε, πρόσεχε, μισό λεπτό, άσε με μισό λεπτό, άσε με μισό λεπτό. Λοιπόν, λένε για τον Χίτλερ ότι έφτιαξε την οικονομία μέσω των εργοστασίων πολεμικού υλικού. Αυτό είναι ένα τεράστιο παραμύθι, γιατί αυτά αρχίσαν να λειτουργούν από το 36, 37, 38. Αυτό είναι ένα απίστευτο παραμύθι. Οι Γερμανοί τι κάνανε? Δεν αυξήσανε τους μισθούς, μειώσαν όμως τις εξωφρενικές τιμές που υπήρχαν στα προϊόντα. Λοιπόν, τραγουδάρα, είσαι πρώτος. Εδώ είμαστε, Ράδιο Αντίσταση και συνεχίζουμε. Άμα σταματήσει να κάνει εκπομπή στο Ράδιο Αντίσταση, να πα για DJ στο FM. Μετά από εδώ δεν έχει μέλλον, τίποτα, τέλος. Η καριέρα τελειώνει εδώ. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι είναι πολλοί φίλοι σήμερα μαζί μας και να τους ευχαριστήσουμε. Και τους ξένους φίλους. Και για τα σχόλια. Και τους αλλοδαπούς. Ναι. Και για τα σχόλια και για την ενημέρωση που μας πασάρουν προς τα εδώ. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ναι, λοιπόν, ήθελα να αναφερθώ σε ένα γεγονός από τη Γερμανία. Τις τελευταίες εβδομάδες λαμβάνει η χώρα ένα τεράστιο πογκρόμ κατά των αντιφρονούντων του συστήματος. Η αστυνομία εισβάλλει σε σπίτια, έχει εισβάλλει σε γύρω 400 σπίτια, έχει βγάλει ανακοίνωση για 200, αλλά έχει εισβάλλει σε 400 σπίτια και κάνει κατάσχεση κυρίως οπτικοακουστικού υλικού και κυρίως από μουσικά CD, τα οποία είναι μουσική ενάντια στο καθεστώς, εθνικιστική κτλ. Και έχει κατασχέσει πάρα πολλούς επίσης υπολογιστές από σπίτια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, στοιχεία, αρχεία, με όλα αυτά. Και έχει συλλάβει και πάρα πολύ κόσμο, δεκάδες άτομα, γιατί πρέπει να επισημάνουμε ότι στην Γερμανία απαγορεύεται να ακούς μουσική που οι στίχοι δεν είναι πολιτικά ορθοί. Και υπάρχει νόμος ειδικός για μουσική που λέει τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται από στίχους να ακούς. Λοιπόν, έχει γίνει μια τεράστια επιχείρηση της αστυνομίας, εισβάλλουν σε σπίτια χωρίς εισαγγελική εντολή, πρέπει να πούμε, σε πάρα πολλά σπίτια χωρίς εισαγγελική εντολή, και αυτό πιστεύω είναι η απάντηση, μαζί με την φυλάκιση του ιστορικού Horst Mahler που έγινε πρόσφατα για σχόλια που έκανε και αμφισβήτησε το ολοκαύτωμα, φυλακίστηκε για 6 χρόνια φυλακή, με 6 χρόνια φυλακή. Πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν και άλλα, και είναι η απάντηση στη μεγάλη συγκέντρωση που έγινε για την επέτειο μνήμης του βομβαρδισμού της Δρέσδης και γενικώς για την κλιμάκωση του αγώνα των Γερμανών εθνικιστών. Και σε συνδυασμό με τα εκλογικά αποτελέσματα στην Αυστρία, Δημήτρη. Μπράβο. Σκοπός λοιπόν. Τρομακτική είναι... νίκη των πατριωτικών δυνάμεων στην Αυστρία. Ναι. Σκοπός λοιπόν είναι να καταστήλουν με αστυνομική τρομοκρατία όλη την κινητικότητα που υπάρχει και έχει αρχίσει να αναπτύσσεται. Λοιπόν, να στείλω και προσωπικά χαιρετισμού στον Κώστα από Θεσσαλονίκη και στον άλλον τον Ηλία που είναι εκεί παρέα. Σας ξέρουμε ποιοι είστε. Σας ξέρουμε. Να μην μας απειλείτε εμάς, σας ξέρουμε. Λοιπόν, και ένα άλλο, λίγο ακόμα για την επικαιρότητα και φύγαμε για το έτσι, θέμα μας, βέβαια. Κάποιος άγνωστος, που δεν ξέρουμε ποιος, δεν ξέρουμε πώς, δεν είδαμε πινακίδες, οι πινακίδες ήταν ακαταχώρητες, πήγε και έριξε μια χειροβομβίδα στο κτίριο που στεγάζεται το δίκτυο, μια οργάνωση που έχει ανοιχτά σχέσεις με τη 17 Νοέμβρη και με τους έγκλειστους, της 17 Νοέμβρη, μια οργάνωση που είχε βγει στον δρόμο να υποστηρίξει τη 17 Νοέμβρη, που είναι ανοιχτά φιλοτρομοκρατική και που έχει εμπλακεί σε επεισόδια δολοφονικά στο παρελθόν. Που υποδαβλίζει τη τρομοκρατία και είναι υπέρ αυτών που μπορούν να πιούνε καφέ στα Εξάρχεια. Βέβαια, τα παιδιά των δολοφονηθέντων δεν μπορούν να περάσουν από τα Εξάρχεια γιατί δεν θα σας ακατέψουν. Λοιπόν, κάτσε τώρα να σου πω, αυτή η οργάνωση δέχτηκε μια χειροβομβίδα στο κτίριό της, που είναι στον πεζόδρομο εκεί, δεν θυμάμαι την οδό, δίπλα στην Οικονόμου είναι από κάτω ένας πεζόδρομος. Και όλο τυχαίως η χειροβομβίδα δεν πέρασε μέσα, έπεσε απ' έξω, εντελώς τυχαία. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι πιστεύω προσωπικά ότι είναι μια προβοκάτσια 101%, δηλαδή κάνει μπαμ. Και 102% θα έλεγα. Κάνει μπαμ από μακριά. Λένε ξαφνικά οι γνωστοί οι ίδιοι πάλι αυτόπτες μάρτυρες ότι είδαν ένα ξυρισμένο να πετάει τη χειροβομβίδα. Ωραία, παιδί μου, αυτή η ξυρισμένη. Αυτή η ξυρισμένη, ναι. Εσύ γιατί έχεις μάλια. Ξέρω εγώ, είσαι ξυρισμένος. Λοιπόν, όπου ξυρισμένος, καταλαβαίνετε, πάει το μυαλό αλλού συνειρμικά. Πάει σε skinheads, πάει σε νεοναζί, πάει σε ακροδεξιούς. Ακροδεξιά, εθνικιστάς. Λοιπόν, το όλο ζήτημα ξεκίνησε από το indie media και μεταφέρθηκε σε όλα τα mainstream μέσα ενημέρωσης, στα κανάλια της τηλεόρασης, όπου αναπαράγουν την προπαγάνδα του indie media. Και ξεκίνησαν να λένε μια εκστρατεία λάσπης ότι οι ακροδεξιοί πήγαν και ρίξανε χειροβομβίδα στο δίκτυο. Ποιος ο λόγος, τη στιγμή μάλιστα πρόσεξε συγκυρίες, που είναι σε εξέλιξη η δίκη του Περίανδρου Ανδρουτσόπουλου, που ήταν τότε και θα έβγαινε η απόφαση, λίγο πριν δηλαδή τελειώσει η δίκη, τι περίεργη συγκυρία, και σε χρονικό διάστημα που ήταν ανάγκη να ξεκινήσουν νέος κύκλος επεισοδίων, πάλι για, ήταν η αφορμή με τους 3 μήνες μετά το θάνατο του μικρού Αλέξη, τη δολοφονία του από τον αστυνομικό, και όλα αυτά λοιπόν σαν αφορμή δώσανε ένα νέο κύκλο επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη με τρομερά επεισόδια. Βεβαίως δεν ήταν ξυρισμένοι αυτοί οι οποίοι κάψανε τα βαγόνια του ηλεκτρικού στην Κηφισιά, και όχι μόνο αυτό, και δεν ήταν και ξυρισμένος ο ληστής ο οποίος δολοφόνησε τον αστυνομικό στη Νίκαια, αν δεν απατώμε. Έτσι, να πούμε ότι το indie media ήταν υπέρ όλων αυτών των γεγονότων, ζητοκράβιαζε και υπέρ της δολοφονίας του αστυνομικού, του μπάτσου όπως λέει, υπέρ της, του καψίματος και της τρομοκρατίας, της αστικής τρομοκρατίας, με το κάψιμο των βαγονιών του ηλεκτρικού σε ποιο σταθμό, όχι στον Ταύρο και στη, κάτω εκεί, στην Κηφισιά πάνω εννοείται. Λοιπόν, και σε όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν και οι εκλογές της ΠΟΣΔΕΠ. Ποια η σχέση των εκλογών της ΠΟΣΔΕΠ, που είναι το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών των πανεπιστημίων και των Πριτάνεων, να πούμε ότι είναι φοβερά τα ποσοστά, φοβερά εκπροσωπεύουν και αντιπροσωπεύουν 101% την ελληνική κοινωνία. Να πούμε ότι είναι 73% παίρνει αριστερά. Πιστεύω ότι το 73% ούτε στη Σοβιετική Ένωση δεν θα έπαιρνε ΠΟΣΔΕΠ. Πιστεύω. Λοιπόν, να πούμε ότι... Ποιος σου είπε ότι δεν είμαστε Σοβιετική Ένωση. Η οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ παίρνει 40%. Έτσι. Αύξησε τις έδρες της, διότι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν σε σύνταξη από το ΣΥΡΙΖΑ προσλαμβάνουν βοηθούς, επίκουρους και λέκτορες του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε αυξάνεστε και πληθύνεστε. Λοιπόν, και πώς είναι δυνατόν η αριστερά που παίρνει 10% στην Ελλάδα να έχει 73% στην παιδεία? Και από ό,τι βλέπουμε για όλα τα άσχημα της παιδείας φταίνε όλοι οι άλλοι, δηλαδή το 30%. Έτσι. Τελευταία και καταεδρωμένη βγήκε η οργάνωση της, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που πρέπει να πήρε κανένα 2 έδρες, 3 κάπου εκεί της πλάκας, έτσι, σε σχέση στις 40 έδρες που υπάρχουν στην ΠΟΣΔΕΠ. Ακόμα και αυτοί του ΠΑΣΟΚ είναι, προέρχονται από την αριστερά, αυτοί που εξελέγησαν. Φαντάσου τι γίνεται. Και υπήρχαν και αναρχικοί κιόλας οι οποίοι εξελέγησαν, δεν πηγαίναν με το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στα παρελθόντα έτη πηγαίναν με το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα δεν πάνε με το ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι ακόμα πιο σκληροπυρηνική και αισθάνονται ότι το ΣΥΡΙΖΑ είναι νορμάλ, φυσιολογική. Δηλαδή να τραβάς όχι τα μαλλιά σου, όχι τις τη κεφαλή σου. Λοιπόν, διακρίνω ένα φανατισμό, με έχεις λούσει στο σάλιο, κλείνω. Θα βάλω μουσική να σκουπιστούμε. Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετισμούς ξανά στη Θεσσαλονίκη, σε άλλους φίλους από Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το χρωστούσαμε από πριν, τα διαβάζουμε με καθυστέρηση τα μηνύματα. rbnlast@yahoo.gr. Πείτε μας την άποψή σας και για τα πανεπιστήμια, για το indie media βασικά, για όλη αυτή, για τους δεσμούς μεταξύ των αντιεξουσιαστών και του κρατικού μηχανισμού και την προβολή των απόψεων. Τα οποία θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μια ανάλυση σε λίγο. Να πούμε, θα βάλουμε λίγο μουσικούλα, να κάνουμε ένα break, έτσι ένα διαλυματάκι και συνεχίζουμε. Το κομματάκι που θα ακούσετε είναι από ένα καινούριο group που έγινε στην Αθήνα, που λέγεται Φιλοπάτρια ή Φιλοπατρία, δεν ξέρω πώς θέλετε πέστε το. Εμένα δεν μ' άρεσε που το έχουν στα αγγλικά, δεν μ' άρεσε. Γράφτε ελληνικά, τι. Και παίζουν πολύ ωραία μουσικούλα. Για ακούστε, ρίξτε μια ματιά. Δεν ξέρω αν έχει κυκλοφορήσει το CD τους, αλλά θα κυκλοφορήσει σύντομα αν δεν έχει βγει ήδη. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι με αυτό, είμαι με Ultima Frontiera, πιστεύω, για το φίλο Κώστα. Θα βάλουμε σε λίγο, θα βάλουμε. Ultima Frontiera και τα μυαλά στα γέγγελα. Τώρα δεν ξέρω πού να πρωτοστείλω χαιρετισμούς. Για χαρά σε όλους, εντάξει, έχουμε. Δεν ξέρω. Λάρισα, ναι, οπωσδήποτε. Το έτσι, είπαμε για τη Λάρισα, για την εκδήλωση. Ερχόμαστε για καφέ, μη συχνά. Μη, ναι. Που είχα πάει και στον Όλυμπο τώρα, εντάξει. Ναι, ερχόμαστε. Λοιπόν, και να περάσουμε στο θέμα της σημερινής εκπομπής, το οποίο, όπως είχαμε προαναγγείλει, είναι το indie media. Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε και εμείς μαζί τους, γιατί πολλοί ασχολήθηκαν μαζί μας, αλλά δεν ασχολήθηκαν μονολεκτικά. Το μαχαίρι έχει φτάσει δηλαδή στο κόκαλο, από τη βία και την τρομοκρατία, που όχι μόνο προβάλλεται από αυτό το μέσο, αλλά και συσπυρώνει όλες αυτές και υποδαβλίζεται και συσπυρώνει όλες αυτές τις ομάδες και όχι μόνο. Λοιπόν, καταρχήν γιατί μιλάμε, για όσους δεν ξέρετε τι εστί indie media. Ουσιαστικά είναι μια ιστοσελίδα, ένα φόρουμ δηλαδή, το οποίο είναι η κύρια έκφραση των ακροαριστερών αναρχικών κύκλων στη χώρα μας μέσω του διαδικτύου. Γεννώνται τώρα. Πες ουσιαστικά λίγο, Δημήτρη, κάνε λίγο. Πες ότι το indie media είναι παγκόσμιος ιστοχώρος των αναρχικών. Είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο, αυτό θα έλεγα. Είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο, το οποίο έχει παράρτημα και στην Ελλάδα. Τώρα πολλά έχουν υποθεί για το ποιος είναι ο ρόλος του και τι γίνεται. Θα επικεντρωθούμε σε κάποια ζητήματα. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι συσπυρώνει εκτός από ομάδες ακροαριστερών και τα λοιπά, αποτελεί έκφραση και των τρομοκρατικών ομάδων που δρούν, έτσι, και κάνουν πάρα πολλές επιθέσεις που ακούμε κατά καιρούς και που υφιστάμεθα. Χωρίς λογοκρισία δημοσιεύονται και αναπαραγάγονται εκεί άρθρα και έντυπα των τρομοκρατών. Δεν μιλάμε μόνο για τους αριστεριστές. Όχι, όχι, αλλά μιλάμε ότι το ίδιο το μέσο προωθεί τη βία και την αναδεικνύει και προτρέπει σε πράξεις βίας και ενέργειες βίας. Κανονικά, έτσι, χωρίς ποτέ να το έχει αγγίξει ο νόμος της Ελλάδας, ποτέ, μα ποτέ. Και με μια προκλητικότητα δεν έχει γίνει ούτε καν καμία έρευνα για να δουν ποιοι κρύβονται πίσω από το indie media. Το σκάνδαλο indie media πού έγκυται, Δημήτρη? Λοιπόν, έγκυται σε αρκετά σημεία. Πρώτον, πώς στήθηκε, πώς χρηματοδοτήθηκε, πού φιλοξενείται και πού καλύπτεται ο σερβερ του indie media, ένα θέμα το οποίο έχει γίνει ζήτημα πολλές φορές, διότι για όσους δεν το ξέρετε, ο σερβερ του indie media, που νομίζω είναι δύο οι σερβερ του indie media, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, φιλοξενούνται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Λοιπόν, National University of Athens. Λοιπόν, στην Πολυτεχνική Σχολή φιλοξενείται. Ποιος είναι ο υπεύθυνος? Λοιπόν, δηλαδή, με τα δικά μας χρήματα του Έλληνα φορολογουμένου συντηρείται ένα σερβερ και ένα site, το οποίο έχει παράρτημα και στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη, που προωθεί τη βία εναντίον μας και την τρομοκρατία εναντίον μας. Να βάλουμε ένα αστερίσκο εδώ και να πούμε ότι οι σερβερς, οι ιστοσελίδες που φιλοξενούνται από το σερβερ του Εθνικού Μετσοβίου Πανεπιστημίου, χρηματοδοτούνται και οικονομικώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι ο υπεύθυνος του indie media παίρνει χρήματα από εκεί. Να πούμε ότι υπάρχουν ενδείξεις. Έτσι, είπαμε γι' αυτό. Πρέπει να μας πούνε και ποιος είναι ο υπεύθυνος του σερβερ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου που φιλοξενεί το link. Θα στα πω εγώ. Λοιπόν, να τα βάλουμε ένα-ένα κάτω και να δούμε τι έχουμε να δούμε. Καταρχήν, πώς ξεκίνησε το indie media? Το 1999 ξεκίνησε λοιπόν ένα διεθνές δίκτυο ενημέρωσης υποτίθεται, ανεξάρτητης και μη εμπορευματικής ενημέρωσης και όλα αυτά τα ωραία, με αφορμή τα, τις διαδηλώσεις που ξεκίνησαν να γίνονται στο Σιάτλε εναντίον του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ήταν η αρχή μιας συνεργασίας ουσιαστικά των ακροαριστερών με τον μεγαλοκαπιταλιστή George Soros. Ο George Soros, για όσους δεν ξέρετε, έχει συνεργασία με τη CIA άμεση, έχει πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα σε όλο τον πλανήτη, είναι αυτός που κινεί τα νήματα της παγκοσμιοποίησης με ιδρύματα υπέρ της παγκοσμιοποίησης και ιδρύματα δίθεν δημοκρατίας και τα λοιπά σε όλες τις χώρες, και ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί τις μεγαλύτερες αναταράξεις στα Βαλκάνια, στη δικιά μας γειτονιά, μέσω των Αλβανών και των Σκοπίων. Έχει ουσιαστικά ταΐσει πολλά μικρά κρατήδια για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών και τα έχει χρηματοδοτήσει για να δημιουργήσουν έτσι μια ανταρσία στα Βαλκάνια. Αυτός ο άνθρωπος έχει το 2000 χρηματοδοτήσει, ξεκινώντας με 10.000 δολάρια, την ίδρυση του Indymedia. Έτσι. Πριν πας πιο κάτω, να πούμε ότι ο ουγγρικής καταγωγής Εβραίος Σόρος έχει χρηματοδοτήσει, εκτός από το Indymedia που θα τα πεις εν συνεχεία, πάρα πολλά ιδρύματα στα Σκόπια, στην Αλβανία, τους έχει συνδράμει και στη Βουλγαρία, τους έχει συνδράμει οικονομικώς με τεράστια ποσά που σε εμάς είναι ασύλληπτα, με δισεκατομμύρια δολάρια, έτσι, για να μην πέσουν οι οικονομίες τους, να μην καταστραφούν εντελώς, και συνδράμει και το Indymedia, ιδρυτής του, έτσι, να τα πεις. Λοιπόν, αυτός ο κύριος μέσα από έναν κυκαιώνα μη κερδοσκοπικών οργανισμών, οργανώσεων, ιδρυμάτων, φιλανθρωπικών οργανώσεων και κάτι τέτοια, καταφέρνει και διοχετεύει χρήματα σε οργανώσεις αριστερών σε όλο τον κόσμο ή όπου κρίνει η Αμερική ότι θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο δημιουργώντας αναταραχή. Έτσι, πολλά χρήματα από τον George Soros μέσα από οργανώσεις ξεκίνησαν από το 99 να εισδρέουν προς το Indymedia, για τη δημιουργία δηλαδή ενός μέσου το οποίο σε κάθε χώρα θα συσπηρώνει αυτές τις οργανώσεις και θα τις ενεργοποιεί. Συντονίζει και ενεργοποιεί. Μπράβο, και θα τις ενεργοποιεί και θα τις συντονίζει. Αυτός είναι ο ρόλος του Indymedia και στην Ελλάδα, να συντονίζει και να ενεργοποιεί τον χώρο των λεγόμενων αντιεξουσιαστών. Προσέξτε, λίγο μετά το 99, μετά δηλαδή τις διαδηλώσεις που γίνανε στο Σιάτλ, το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα του Soros, που λέγεται Soros Open Society, δίνει στο Tides Foundation, που είναι επίσης μη κερδοσκοπικό ίδρυμα του Soros, δύο δωρεές αξίας 393.000 δολαρίων, πάρα πολλά λεφτά. Με τη σειρά του το ίδρυμα αυτό, Tides Foundation, αποφασίζει να δωρήσει στον άλλο μη κερδοσκοπικό οργανισμό του Indymedia 376.000 δολάρια, δηλαδή διαφορά 17.000 δολάρια περίπου, που τα κατακράτησε ο ένας φιλανθρωπικός οργανισμός για χάρη του άλλου. Δηλαδή φτάσανε στο Indymedia μέσα από δωρεά της δωρεάς των οργανώσεων του ίδιου του Soros το 99 376.000 δολάρια. Όλα αυτά έχουν βγει στη δημοσιότητα και τα έχουν καταγγείλει ακόμα και οι ίδιοι. Δηλαδή, πολλές συλλογικότητες που είχαν ενεργοποιηθεί, όπως αυτή της Αργεντινής, βγήκαν και κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν όχι μόνο χρήματα, αλλά και τεχνικό υλικό. Μην ξεχνάμε ότι πολλοί τεχνικοί ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο από την Αμερική για να βοηθήσουν στο στήσιμο σερβερς, για να δώσουν τεχνογνωσία στις ομάδες που θα αναλάβουν τη διαχείριση των κατατόπου Indymedia. Επίσης ο Soros χρηματοδοτεί και άλλο ένα ίδρυμα, το Tactical Media Fund, το οποίο χρηματοδοτεί διάφορα άλλα έτσι, τέτοια εγχειρήματα σε όλο τον κόσμο και κυρίως τα Indymedia. Σε τεχνολογικούς τομείς, έτσι, προσφέροντας όπως σας είπα υπολογιστές, και επίσης μισθούς, χρήματα σε ανθρώπους που θα ασχοληθούν. Και πάρα πολύ έμφαση δίνεται στη Λατινική Αμερική, όπου έχει ιδιαίτερο συμφέρον και ο ίδιος ο Σόρος και η Αμερική, με τρομερές επενδύσεις. Και στα Βαλκάνια, βέβαια. Ναι. Και γενικά όλη αυτή η ροή χρημάτων θέλει να δημιουργήσει μέσα τα οποία θα συντονίσουν αυτόν τον κόσμο, αυτές τις ομάδες των λεγόμενων αντιεξουσιαστών, που ουσιαστικά καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι καθόλου αντιεξουσιαστές, αλλά ουσιαστικά είναι η πλέον συστημική. Είναι πιόνια της διεθνούς εξουσίας. Αφού εξυπηρετούν κάποια συγκεκριμένα μεγαλοσυμφέροντα, έτσι. Μπράβο. Για αυτούς τους λόγους και για άλλους πολλούς έκλεισε, να μην ξεχνάμε, και το Indymedia της Θεσσαλονίκης με μια καταγγελία δημόσια για ύποπτες συναλλαγές. Ύποπτες συναλλαγές. Οι οποίες, προσέξτε, οι ύποπτες συναλλαγές δεν περιορίζονται μόνο στο οικονομικό. Σε θέματα χρηματικά, οικονομικά. Αλλά και ιδεολογικά. Ένα μέσο το οποίο λέει και διατείνεται ότι είναι ανεξάρτητο, ουσιαστικά αποτελεί πηγή και συνεργάζεται με τα κυρίως μέσα ενημέρωσης. Το βλέπουμε και στη χώρα μας. Πώς προβάλλεται και πώς έχει γίνει πηγή αναπαραγωγής από τα μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας, από τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια, και για να μην μπούμε για εφημερίδες όπως είναι τα Νέα, το Έθνος και κυρίως η Ελευθεροτυπία, δημοσιογράφοι της οποίας. Το Βήμα. Και το Ποντίκι. Βήμα. Η Καθημερινή το έχει κάνει προβολή. Το Βήμα, το Ποντίκι. Μπράβο. Έτσι, ο ΙΟΣ πιο συγκεκριμένα. Μιλάμε για εφημερίδες τώρα ακόμη και της δεξιάς, οι οποίες το προβάλλουν με ολόκληρο τέτοιο, έτσι. Αναφορά. Ολόκληρη σελίδα, βέβαια. Ολόκληρη σελίδα προβάλλουν το Indymedia και το έργο που κάνει. Βεβαίως, κανείς δεν αναρωτήθηκε ποιος ήταν ο ρόλος του Indymedia στα γεγονότα του Δεκεμβρίου και σε όλες. Θα τα πούμε εν συνέχεια και σε όλες τις. Τρομοκρατικές και αναρχικές και αναρχικά χτυπήματα που έχουν γίνει κατά καιρούς. Δεν θα ξεχάσουμε ότι έχει φτάσει στο Indymedia ακόμη να προβάλλεται και από το σχολικό βιβλίο της 5ης Δημοτικού, για όσους το θυμάστε, το οποίο είπανε κατά λάθος μπήκε η πηγή, που ουσιαστικά είναι ένα βιβλίο το οποίο θα φτάσει σε πολλά παιδιά, στα χέρια πολλών παιδιών, και να έχει μπει μέσα το Indymedia ως πηγή ενημέρωσης του βιβλίου, η ιστοσελίδα των αναρχικών, και να προβάλλεται κανονικά και να μπορεί ο μαθητής να μπει, να δει, να μάθει. Που σημαίνει ότι οι συντελεστές του βιβλίου αυτού θέλανε να δώσουν αφορμή στον καθηγητή να κάνει σχόλιο για το Indymedia, να περάσει δηλαδή απόψεις για το Indymedia και για το ρόλο που επιτελεί. Φανταστείτε τα παιδιά σας να πηγαίνουν μετά, μόλις γυρνάνε στο σπίτι, και να πηγαίνουν να βλέπουν τη σελίδα του Indymedia και να τους βάζει το δηλητήριο μέσα στο μυαλό. Λοιπόν, επειδή λέγαμε πριν για απόλυτη συνεργασία με τον τύπο και τα media. Μόνο με το Δήμο, με τις δημόσιες αρχές, Δημήτρη, με το Υπουργείο. Θα σας πω. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, ότι πολλές φωτογραφίες από τις οποίες που δημοσιεύει το Indymedia είναι δημοσιογραφικές. Αν κάνετε μία περιήγηση στο site, θα δείτε ότι δημοσιεύονται άμεσα από γεγονότα δημοσιογραφικές φωτογραφίες, προέρχονται από δημοσιογράφους και όχι από απλό. Από amateur. Ναι, από διαδηλωτές. Έτσι. Δημοσιογραφικές φωτογραφίες και προλαφταίνουν και δημοσιεύονται στην Indymedia και μετά τις βλέπουμε και στις εφημερίδες και στον τύπο. Δεν είναι ερασιτεχνικές λήψεις, είναι αυτές που βάζει Ελευθεροτυπία. Μπράβο. Έχει συμβεί αυτό. Μπράβο. Δεν είναι δηλαδή ερασιτεχνικές, πήγα και έβγαλα εγώ με το δικό μου τηλέφωνο και την πέρασα. Είναι εφημερίδες που έχουν γίνει, φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί από δημοσιογράφους και έχουν τραβήξει πρόσωπα από κοντινές, από διαδηλώσεις πολιτών και έχουν τραβήξει πρόσωπα και τα δημοσιεύουν. Ως έτσι ενημέρωση και τα στοχοποιούν. Όταν είναι στον χώρο των διαδηλώσεων, αυτοί οι δημοσιογράφοι λένε ότι είμαι δημοσιογράφος της Ελευθεροτυπίας, μην με χτυπάτε. Έτσι, ή μην κάνετε και μην με συλλαμβάνετε κτλ. Μετά, με αυτό το πρόσχημα και με αυτή την κάλυψη, πάνε και βγάζουν φωτογραφίες και μετά με πρόσωπα, έτσι, τις δημοσιεύουν στο Indymedia, στοχοποιούν τους πάντες, όσους θέλουν, κυκλάκι και βελάκι. Να ποιος είναι, ας πούμε, έτσι. Και. Να. Ναι. Λοιπόν, είναι η γνωστή διαδικασία. Δεν το έχω μπροστά μου τώρα. Εάν κάνετε μία περιήγηση, θα δείτε ότι πώς στοχοποιούν πρόσωπα από συγκεντρώσεις και μάλιστα κάνουν και πλάκα. Και λέει ένα στο τέλος, άντε ρε παιδες, λέει, από Αθήνα, τι περιμένετε, λέει, να σας πω και πού μένει, για πάτε, για να πάτε, αφού είναι μεγάλο καθήκη, λέει, τι τον αφήνετε, ορίστε και μια παλιά φωτογραφία του. Μιλάμε απροκάλυπτα εντελώς και δεν έχει επέμβει ποτέ εισαγγελέας και παρά τις επερωτήσεις που έχουν γίνει ακόμα και στη Βουλή, δεν έχουν αρνηθεί και λένε ότι δεν μπορούμε να ψάξουμε, λέει, το θέμα που είναι ο σερβερ του IndyMedia, γιατί, λέει, μπορεί να τον βγάζουν από την πρίζα και τον ξαναβάζουν και κάτι τέτοια. Τρελά διαστόματος υπουργού, έτσι, προσέξτε. Προσέξτε, έχουν γίνει τουλάχιστον 2 ερωτήσεις στη Βουλή. Ερώτηση και στον Υπουργό Παιδείας και στον ΤΕΟΣ και στον ΙΝ, οι οποίοι έχουν απαντήσει με κάτι χαζομαριούλες. Κάτσε να σου πω. Απάντησε, λέει, ο Υπουργός που ερωτήθηκε. Μετέφερε απάντηση της Πριτανίας του Πολυτεχνείου που φιλοξενεί τον σερβερ του IndyMedia, γιατί είναι μια IP η οποία έχει βρεθεί ότι καταλήγει εκεί. Άμα κάνει κανείς μια αναζήτηση, θα καταλήξει σε μια διεύθυνση IP και θα δει ότι αυτή ανήκει στο Πολυτεχνείο. Δεν το αρνείται κανένας. Και οι ίδιες οι Πριτανικές αρχές δεν το αρνούνται ότι είναι σε αυτούς φιλοξενείται το IndyMedia, και όχι μόνο της Αθήνας και άλλων χωρών, και λέει ότι η σχολή δυσκολεύεται. Η απάντηση ήταν ότι η σχολή δυσκολεύεται να εντοπίσει, λέει, τη φυσική παρουσία του υπολογιστή που φιλοξενεί την επίμαχη στο σελίδα. Λες και είναι ένα λάπτοπ. Το βάζουμε στην πρίζα και το βγάζουμε. Γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, έτσι. Είναι 2 τουλάχιστον μηχανήματα, όπως έχει γίνει γνωστό και όπως έχει ερευνηθεί και όπως το έχουν μαρτυρήσει και οι ίδιοι. Επίσης, για να επανέλθουμε στο θέμα των media και του τύπου, πολύ σημαντικό ρόλο το IndyMedia έχει παίξει η εφημερίδα Ελευθεροτυπία, η οποία δημοσιογράφοι της οποίας από μέσα από την Ελευθεροτυπία κανονικά αρθρογραφούν στο IndyMedia και μεταφέρουν ειδήσεις στο IndyMedia. Δεν υπάρχει μόνο συνεργασία με την Ελευθεροτυπία, τα Νέα και διάφορες άλλες εφημερίδες, υπάρχει και συντονισμός, προσέξτε, συντονισμός ενεργειών και δράσης. Ξεκινάει το IndyMedia καταγγελίες, τις οποίες τις πιάνουν, τις αναπαράγουν τα μέσα. Ή δημοσιογράφοι από μεγάλα μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούν το IndyMedia για να ξεκινήσουν ζητήματα που θα αποτελέσουν σπίθα για, ναι, με αυτό, ναι, έτσι, για δράση έτσι. Αναρχικών. Με αυτόν τον τρόπο γίνονται φορείς βίας, καταστροφής, εκδικητικότητος, έτσι βγάζουν όλο τους το δηλητήριο. Ξεκινάει το IndyMedia και μετά με έναν ίσως πιο light τρόπο το αναπαραγάγει η Ελευθεροτυπία και δίνει το έναυσμα και την. Και όχι μόνο. Και έτσι, όχι έτσι. Μόνο. Η Ελευθεροτυπία είναι κομμάτι του IndyMedia. Συμφωνούμε. Είναι κομμάτι του IndyMedia. Γράφουν από μέσα. Μάλιστα, έχω κατεβάσει αρχείο Word που έχουν ανεβάσει στο IndyMedia. Το οποίο, αν δείτε σε ένα αρχείο Word από πίσω, έχει κάποιες λεπτομέρειες, κάποιες υπογραφές. Από ποιον υπολογιστή γράφτηκε. Από εκεί φαίνεται ότι το αρχείο Word γράφτηκε μέσα από την Ελευθεροτυπία. Και ανέβηκε στο IndyMedia μέσα από την Ελευθεροτυπία. Λοιπόν, το ερώτημα που τίθεται εδώ πέρα είναι, καταρχήν, ποιος είναι ο υπεύθυνος από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την φιλοξενία του IndyMedia στου σερβερ του Πολυτεχνείου, και δεύτερον, εάν όλα αυτά είναι εις γνώση του Πρετάνεως, νομίζω ο Μουτζούρης λέγεται ο Πρετάνης του Εθνικού Μετσοβίου. Λοιπόν, αν κάνετε μία βόλτα στο IndyMedia, θα δείτε φωτογραφίες οι οποίες είναι δημοσιογραφικές από ανθρώπους των media που στοχοποιούν από συγκεντρώσεις κόσμο για να δεχτούν επίθεση. Και φυσικά αυτοί οι άνθρωποι δέχονται επίθεση. Και αφού δεχτούν επίθεση, μετά από απειλές που δέχονται και τα πάνε ότι θα σας βρούμε, θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε, αφού δέχονται επίθεση, οι ομάδες που κάνουν τις επιθέσεις αναλαμβάνουν και τις. Και την ευθύνη. Υπάρχει μάλιστα μια ολόκληρη κατηγορία που λέει πολιτική βία, αντιβία. Ακούστε, το ελεύθερο μέσο έκφρασης και πληροφόρησης έχει πολιτική βία, αντιβία κατηγορία που ασχολείται μόνο με τη βία, αποκλειστικά με τη βία. Ιδεολογικά όμως είναι ενάντια της βίας. Ναι, και ασχολούνται με τη βία στο δρόμο, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Την οποία τη θεωρούν άκρος απαραίτητη. Ναι, βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Το τι απειλές θα δείτε για εμπρισμούς, για ξυλοδαρμούς, για αντιδιαδηλώσεις, για επιθέσεις. Για ξεριακές ενέργειες, ναι, ναι, ναι. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ναι, θα φρίξει κανείς. Δηλαδή. Λέμε, καλά, οι εισαγγελίες αυτά δεν τα έχουν πάρει πρέφα. Τα έχουν πάρει. Yes. Και θα σου πω και ποιες υπηρεσίες εμπλέκονται και ποιοι είναι αυτοί μέσα από τις υπηρεσίες που θα έπρεπε να είχαν ενεργήσει και δεν ενεργούν και γιατί. Ποιοι είναι και πού ανήκουν πολιτικά. Τα μεγάλα ερωτήματα. Και πού ανήκουν πολιτικά. Για να μάθετε όλες αυτές τις απαντήσεις, μείνετε μαζί μας μετά το τραγουδάκι που θα ακούσουμε, πολύ ωραίο τραγουδάκι από τους, από ιταλικό συγκρότημα. Server του ED Media. Φιλοξενούνται, είπαμε, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι γνωστό, δεν το αρνείται ούτε ο Πρίτανης. Ποιοι εμπλέκονται στη φιλοξενία. Ποια είναι η διαχειριστική αρχή. Πρόσεξε. Δεν εμπλέκεται μόνο το Πολυτεχνείο, εμπλέκεται και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ, το οποίο συνδέει ουσιαστικά τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μεταξύ τους μέσω ενός ευρωπαϊκού δικτύου, τέλος πάντων. Υπάρχουν κανόνες για να φιλοξενηθεί μια ιστοσελίδα. Πρέπει να είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα, ακαδημαϊκή και κάτι τέτοια. τους οποίους κανόνες κανέναν δεν πληρεί το Intermedia. Για την ευρύτερη έννοια μπορεί και να είναι. Ναι. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δεν πληρεί δικό, κανένα. Υπάρχει, να πούμε ότι υπάρχει λοιπόν, το πανευρωπαϊκό δίκτυο Giant, ναι. Έτσι, το οποίο συνδέει τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μεταξύ των. Λοιπόν, όπως είπες... Και μάλιστα έχει και ρήτρα που λέει ότι απαγορεύεται η χρήση των σερβερ για προβολή πολιτικών και πολιτικών για σκοπούς που δεν συνάδουν με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία της υπηρεσίας. Δηλαδή πολιτικές απόψεις, ιδεολογικές απόψεις. Αυτοί επικαλούνται τώρα ναι, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Κατά πόσο υπάρχει ελεύθερη διακίνηση των ιδεών σε αυτό την ιστοσελίδα είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Να προβάλλουμε και την εκπομπή μας μέσα από το Ιντερνετ. Ναι, δεν τολμάει κανείς που διαφωνεί μαζί τους να αρθρώσει λόγο. Εγώ πιστεύω δεν τολμάει να πέρασει έξω από το Πολυτεχνείο, όχι μόνο να αρθρώσει λόγο. Καλά, ναι. Δηλαδή όποιος τολμήσει και γράψει ένα σχόλιο είναι δηλαδή το άκρον άτον της λογοκρισίας. Τέτοια λογοκρισία δεν έχω ξαναδεί πουθενά. Αυτό λέγεται αριστερή τρομοκρατία στην άποψη. Καλά, εντάξει, μην το ψάχνεις. Δεν τολμάς να διαφωνήσεις, δεν τολμάς. Να αμφισβητήσεις, δεν τολμάς. Καν. Όποιος γράψει σχόλιο που διαφέρει λίγο από την γραμμή, τον έχει είναι φάει το μαύρο σκοτάδι. Το political correct που λέγαμε. Όχι, η δική τους άποψη. Η δική τους άποψη. Όποιος διαφωνεί μαζί τους, κόβεται. Αυτή είναι η ελευθερία γνώμης. Μιλάμε για ένα site το οποίο είναι καθαρά πολιτικοποιημένο, αναρχικό, κομμουνιστικό. Κομματικοποιημένο και ναι. Με πολύ σκληρό ιδεολογικό χαρακτήρα. Δεν υπάρχει καμία ελευθερία ανταλλαγής απόψεων που αυτοί επικαλούνται. Υποκινεί και υπονομεύει, και υπονομεύει τη λειτουργία της ακαδημαϊκής κοινότητας που οι ίδιοι επικαλούνται. Έτσι, βασικά τι τους κάνει, τους εκβιάζει. Άμα δεις Δημήτρη μέσα από τα ύβρις απειλές, ξύλο, ναι, προκαλεί ακόμα και όταν πάνε να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις μέσα στο Πολυτεχνείο ή σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, προκαλεί τους φοιτητές ή εξωφοιτητικά άτομα να πάνε εκεί να δείρουν τους ομιλητάς. Όπως έχει γίνει με την καθηγήτρια Τζανή, με τον Παπαδάτο, έτσι, πήγαν και τους δείρανε. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, για να φιλοξενηθεί ένα τέτοιο site, πρέπει να πάρει άδεια να συνάδει με τους κανόνες. Ποιο να πάρει. Πρέπει να υποβάλει μία αίτηση, να πάρει άδεια και να συνάδει με τους κανόνες. Λοιπόν, το Πολυτεχνείο έχει γνώση, λοιπόν, της φιλοξενίας αυτής της σελίδας. Έχει πάρει κάποια άδεια. Η επίσημη φορές του Πολυτεχνείου, έτσι, δεν είναι το Πολυτεχνείο ενιαίνει έτσι γενικά. Ο Πρίτανης, ο οποίος παραδέχεται ότι γνωρίζει για τη λειτουργία του Intermedia, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ κανείς εισαγγελέας, ποτέ η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για αυτά τα τη σωρία αδικημάτων που συμβαίνουν. Μην πας παρακάτω, από τη στιγμή που γνωρίζει, είναι συνένοχος αυτής της βαρβαρότητος και της υπόθαλψης της βίας, της εγκληματικότητος και της εκδικητικότητος που γίνεται μέσα από την Intermedia, έτσι. Δηλαδή είναι απίστευτα τα πράγματα. Ο Πρίτανης, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος θα διδάξει τα δικά μας τα παιδιά. Λοιπόν, θα σου πω ποιοι είναι όλοι αυτοί. Καλά, δεν είπαμε ότι... εντάξει, είπα για δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ήθελα να πω μέχρι και αντιτρομοκρατική νομοθεσία τους πιάνει με αυτά που συμβαίνουν, με αυτά που γράφονται εκεί μέσα. Πρέπει δηλαδή να επέμβει αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Και για τα προσωπικά δεδομένα, έτσι. Και η αρχή προσωπικών δεδομένων, γιατί λέει να ποιος είναι, πηγαίνετε, σκοτώστε τον, δείρτε τον, τα παιδιά του, τη γυναίκα του, κάψετε το σπίτι. Και προσέξτε, όλα αυτά τα κάνουν χρησιμοποιώντας το άσυλο του Πανεπιστημίου. Έτσι, δηλαδή οποιοδήποτε άλλο site τολμήσει να κάνει τα ίδια πράγματα, θα επέμβει φυσικά η αστυνομία, θα επέμβει εισαγγελέας, θα επέμβει δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για να μην πούμε... Δεν το σένει μετά ότι... Μπράβο. Λοιπόν, έχουν γίνει πολλές καταγγελίες και δεν έχει επέμβει κανείς από τον κρατικό μηχανισμό, που σημαίνει ότι από κάπου καλύπτονται. Πολύ από τον σωστά. Κρατικό μηχανισμό. Καταλήγει λογικά το συμπέρασμα ότι από κάπου καλύπτονται, γιατί έχουν γίνει σωρία καταγγελιών για επιθέσεις εις βάρος πολιτών, για τα επεισόδια που έχουν γίνει όπως τώρα. Είναι επιθέσεις, είναι αντίπεινα. Όπως τώρα τα επεισόδια που γίνανε το Δεκέμβριο που μας πέρασε, συντονίστηκαν μέσα από αυτή την ιστοσελίδα. Και συντονίστηκαν και έτσι. Υποδαβλισμός, υποκινηθήκαν. Υποκινήθηκαν κανονικά από αυτή τη σελίδα. υπάρχει μία, μία έτσι, πληροφορία η οποία λέει ότι το Intimidia μετακινήθηκε στο Πάντιο. Εμένα προσωπικά δεν μου κάνει καμία αίσθηση αυτό, διότι εγώ πιστεύω ότι εξ αρχής θα ξεκινούσε το Πάντιο, αλλά όμως μας το είπε και ένας φίλος ακροατής ότι μεταφέρθηκε στο Πάντιο. Λοιπόν, από τη στιγμή που το Πάντιο είχε ως Πρίτανη εκείνον με τα μουσια μέχρι τους αστραγάλους κάτω. Ναι, έτσι δεν είναι. Δηλαδή σου κάνει εντύπωση δηλαδή. Ναι. Ο οποίος... φοιτητές της Παντίου που δέχτηκαν επιθέσεις τους έχει κάνει και μήνυση γιατί προκάλεσαν, λέει, τις επιθέσεις. Αυτή είναι και ας κρίνει ο καθένας. Να πούμε ότι το Πάντιο Πανεπιστήμιο είναι αυτό εκεί όπου είχαν γίνει οι ατασταλίες με τις Φεράρι, με τις πισίνες, με τα σχετικά. Έτσι. Και εσύ πάνε που δούλεψε για 700 ευρώ. Και όλοι αυτοί είναι έξω, πρόσεξε. Πού θα ήταν, μέσα. Είναι έξω, βγήκανε. Λοιπόν, σε κανένα άλλο μέρος, όχι της Ευρώπης, του κόσμου δεν. Νοείται να φιλοξενείται ιστοσελίδα του Intimidia, δηλαδή αναρχικών, σε κρατικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Δεν έχει ξαναγίνει. Είναι απίστευτο, δηλαδή φορείς βίας και τρομοκρατίας και καταστολής ιδεών ουσιαστικά να προβάλλονται μέσα από σερβερς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Δηλαδή ούτε στη Μόσχα δεν θα γινόταν αυτό. Ούτε στη Μόσχα. Πιστεύω στη Μόσχα θα τους είχαν πει, ρε παιδιά, εντάξει, είστε πολύ ακραίοι δηλαδή. Ναι, για τους ακροατές που ρωτάνε για ποια σελίδα μιλάμε, μιλάμε για το Intimidia. Για όσους μπήκατε τώρα. Έχουν γίνει λοιπόν καταγγελίες και στον Υπουργό Παιδείας. Προσέξτε τι απάντησε ο Υπουργός. Ταλιαδούρος. Ο Ταλιαδούρος. Τι απάντηση έδωσε. Ότι ο φυσικός εντοπισμός του διακομιστή είναι δύσκολος, λέει, καθώς αυτός μπορεί να μεταφέρεται σε διάφορους χώρους. Το βάζει, λέει, σε μία μπρίζα και μετά το βγάζει και φεύγει. Αυτή, ήταν, αυτή η εξωφρενική απάντηση προέρχεται από τον Ταλιαδούρο, τον Υπουργό. Ο Υπουργός, ναι, πρόσεξε να δεις. Καταρχήν ο Ταλιαδούρος ήταν αριστερός, έτσι. Ξεκίνησε από την αριστερά. Αυτούς να τους χαίρεται η Νέα Δημοκρατία και όλη δεξιά. Πάμε στο επόμενο θέμα. Επίσης, έχει γίνει καταγγελία και στην ΕΔΕΤ, στον Εθνικό Φορέα, τέλος πάντων, δικτύων και τηλεπικοινωνιών, πρόεδρος του οποίου είναι ο Παναγιώτης Τσανάκας, ο οποίος τους κάλυψε. Και ο Παναγιώτης τους κάλυψε και λέει ότι δεν μπορούμε να βρούμε και κάτι τέτοια. Ο κύριος Παναγιώτης Τσανάκας, που είναι πρόεδρος, είναι στενός φίλος του Καραμαλή, του Κώστα Καραμαλή. Και αυτόν να τον χαίρεται η δεξιά και όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Για να δείτε ποιες είναι οι σχέσεις και ποιοι καλύπτουν αυτά τα άτομα. Να πούμε όμως, να πούμε ότι το Intimidia Θεσσαλονίκης σταμάτησε έπειτα από καταγγελίες. Γι' αυτό. Μπορεί ο κάθε πολίτης να κάνει καταγγελία σε αυτούς, όχι μόνο απλά αν κάποιος είναι φοιτητής. Και καταστηματάρχες που καήκανε τα καταστήματά τους από τα γεγονότα του Δεκεμβρίου, επειδή υποδείκνυε καταστήματα που έπρεπε να καούν το Intimidia μέσα από τα άρθρα του, και βεβαίως πολίτες, πολλοί αστυνομικοί αλλά και άλλοι. Λοιπόν, κάτσε εδώ να δούμε, να δεις τι μας λέει εδώ. Λέει, το Intimidia μεταφέρθηκε, λέει, στην Πάντιο, λέει εδώ ο φίλος. Επίσης, στο Πάντιο, ο νυν Πρίτανης, ο Μούσιας που λέγαμε πριν, τους παραχώρησε την αίθουσα πληροφορικής και τους χάρισε τους 3-4 υπολογιστές για τα σπίτια τους και τους υπολείπους να τους χρησιμοποιούν ώστε, ώστε αν γίνει κανένας έλεγχος, να δουν οι αρμόδιοι πως υπάρχουν τουλάχιστον υπολογιστές. Άσχετα, λέει, αν δεν χρησιμοποιούνται. Και είναι, λέει, επιβεβαιωμένο ότι έχει μεταφερθεί στο πάντιο, λέει, από καθηγητές, λέει, που μας τα είπαν την ώρα του μαθήματος. Μάλιστα. Και εγώ που σπουδάζω στο πάντιο, τι πρέπει να κάνω τώρα, να αλλάξω το πανεπιστήμιο? Σπουδάζεις, ναι. Δεν φροντίζεις όμως να μάθεις τι γίνεται κατά τη μύτη σου. Αυτά τα λίγα για να δείτε ποιοι τους καλύπτουνε. Ποιοι τους καλύπτουνε. Τους καλύπτει ουσιαστικά ο ίδιος ο κολλητός του Καραμαλή. Αυτοί τους καλύπτουνε. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι και συστημική, έτσι. Ναι, βέβαια, καλά, εντάξει. Ναι, αυτό συζητάμε τώρα. Επίσης, να πούμε για την ηγεσία του Μετσόβιου Πολυτεχνείου που φιλοξενούσε μέχρι πρώτην όση φιλοξενεί ακόμα το σερβερ του Indymedia. Ο Γεράσιμος Σπάθης είναι αντιπρίτανης και πρόεδρος της Συγκλητικής Επιτροπής Ελέγχου Δεοντολογίας του Δικτύου του Πολυτεχνείου. Είναι αυτή, Δημήτρη, που άμα κάνεις αίτηση για να μπει να φιλοξενείτε το Ράδιο Αντίσταση εκεί πέρα, θα σε σακατέψουν. Ναι, δεν βλέπω να υπάρχει η ίδια ελευθερία και για άλλες ιδέες. Δεοντολογία, ethical, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ποιος είναι ο Γεράσιμος Σπάθης τώρα, να πούμε. Ο οποίος αρθρογραφεί στην ακροαριστερή εφημερίδα Εποχή, παρακαλώ, και στην Αυγή, είναι μέλος της γραμματείας των συνιστοσών του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μέλος του συνασπισμού και φυσικά συμμετέχει σε όλες τις διαλέξεις που γίνονται για τη μεταρρύθμιση της παιδείας και γενικά για τα εκπαιδευτικά ζητήματα, έτσι. Και σύμφωνα με δημοσιεύματα της ίδιας της Αυγής, ο ίδιος δηλώνει ότι δεν είναι δυνατόν να απαγορευτεί μέσα σε χώρο ασύλου η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο του συνασπισμού, ο οποίος είναι αυτός που καλύπτει το Indymedia. Περίμενε, δεν μιλάμε απλώς για ένα μέλος του συνασπισμού. Μιλάμε για ένα μέλος της συνιστόσας της πιο σκληρής του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όταν αυτός αρθρογραφεί στην Εποχή που είναι οι στρούκτορες του μαρξισμού, τροτσκισμού και του λενινισμού και αρθρογραφεί και στην Αυγή, η οποία μέσα στην Αυγή υπάρχουν άρθρα που λέει υπέρ της βίας, της σκληρής καταστολής. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν, λέει, δεν είναι δυνατόν να απαγορευτεί μέσα στο χώρο ασύλου η ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Το λέει, πάμε και εμείς για μας το λέει, έτσι, είμαι σίγουρος, μιλάει για μας. Δηλαδή άμα πάμε και εμείς και πούμε και εμείς, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Πιστεύω ότι θα μας βάλουν και εμάς, θα βγούμε σόι, ναι. Θα βγούμε σόι πάνω. Στην ίδια επιτροπή που λέγαμε πριν, είναι αντιπρόεδρος το ιδρυτικό μέλος της οργάνωσης Άρση, αριστερά σήμερα, ο Βασίλης Μάγκλαρης. Λοιπόν, κάτσε να δεις τώρα ποιος είναι αυτός. Ο Μάγκλαρης, λοιπόν, απόφοιτος του Πολυτεχνείου το 1974, σπούδασε στη Νέα Υόρκη. Παρένθεση, μην πας παρακάτω. Απόφοιτος του 1974, δηλαδή η Χούντα δεν τον κυνήγησε. Του δώσε πτυχίο αυτού του ανθρώπου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να τα εγκλήματα της Χούντας. Μάλιστα, κάτω η Χούντα. Του έδωσε πτυχίο σε αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή. Φρικάρο. Ήταν αντιστασιακός, ρε φίλε. Μα έκανε σπουδές. Πώς πήρε βίζα για την Αμερική? Πώς πήρε βίζα για Αμερική? Ρε πατακέ, πού σε. Λοιπόν. Και πήρε σπούδα στην Αμερική, είναι ιδρυτικό μέλος της οργάνωσης Αριστερά σήμερα και μετά τη θητεία του στο ΕΔΕΤ, τότε που στείνονταν το Indymedia εκείνη την εποχή, τώρα είναι αντιπρόεδρος της Συγκλητικής Επιτροπής που ορίζει τη δεοντολογία ουσιαστικά του κέντρου δικτύων 20.000 ευρώ του Πολυτεχνείου. 20.000 ευρώ. Άκουσε μισό λεπτό. Πήγε και σπούδασε στη Νέα Υόρκη. Δεν πήγε να σπουδάσει στη Μόσχα. Έτσι. Πρόσεξε που πήγε. Μέσα στον πυρήνα του καπιταλισμού. Και στο σύστημα και. Εντάξει. Λοιπόν, για το μέσο της ελευθερίας έκφρασης το οποίο έχουμε για θέμα μας σήμερα, το οποίο είναι το πιο αντιδημοκρατικό μέσο που έχει υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα, θα ασχοληθούμε λίγο μετά τη μουσική, ένα break να κάνουμε και συνεχίζουμε με πολύ σημαντικές πληροφορίες πάλι. Λοιπόν, επανερχόμαστε στο ζήτημα. Και θα να καλησπέρισω και τον φίλο τον Κώστα, ο οποίος λέει και sorry για την παρέμβαση. Τι sorry. Μα εδώ είναι ναι. Η δική σας φωνή. Λοιπόν, ο οποίος έκανε μια πολύ σημαντική παρατήρηση. Αναφέρθηκε στις κλοπές που γίνονται από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα υπολογιστών. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που είχαν γίνει και βανδαλισμού σε πανεπιστήμια στη Θεσσαλονίκη κυρίως, κλάπηκαν πάρα πολλοί υπολογιστές, πάρα πολλοί, και κλέβονται συνέχεια, κάνουν διαρρήξεις. Μόνο στη φιλοσοφική και στο φυσικό, τη θεολογική την έχουν ερημάξει. Ναι, και στη φιλοσοφική και στο φυσικό και Αριστοτέλειο και γενικώς. Μιλάμε για, τα έχουν ρημάξει, μένουν μέσα μονίμως αυτά τα άτομα, έτσι. Μια φορά ο Μάνθος, ο Πρίτανης εκεί πέρα, τόλμησε να πει κάτι, αλλά δεν τον άρχισαν να τον απειλούν και τα λοιπά. Αλλά ουσιαστικά τους φιλοξενούν εκεί μέσα, τους κλέβουν τους υπολογιστές και όλη η δουλειά βγαίνει με αυτούς τους κλεμμένους υπολογιστές. Πάρα πολλοί δε από αυτούς τους υπολογιστές έχουν μεταφερθεί σε εισκαταλήψεις, όπως στη φάμπρικα Εφανέτ και στην Terra Incognita που είναι στη Θεσσαλονίκη. Και να πούμε ότι όλοι λεμένοι και γίνονται όλες... σεμινάρια μετά υπολογιστών έτσι, έτσι. Και Indymedia στα παιδάκια που πάνε εκεί πέρα να και πούμε το παίζουν μαγιά με τους κλεμμένους. Όλο αυτό το υλικό έχει αγοραστεί με λεφτά δικά σας, του ελληνικού δημοσίου, των Ελλήνων φορολογουμένων. Και ποιο είναι το άκρο ανάωτο της καφρίλας? Ότι το Αριστοτέλειο το είχε κάνει η Χούντα, έτσι. Πάλι με τη Χούντα. Στα έργα, ναι, στα έργα με τη Χούντα. Λοιπόν, και θα αξίζει να αναφερθούμε και στο παιχνίδι που γίνεται εκεί μέσα με την ανωνυμία. Είναι ένα site το οποίο είναι παντελώς ανώνυμο, παίζει με την ανωνυμία, κοροϊδεύει τους πάντες, δημοσιεύει τα πάντα και λέει δεν ξέρουμε ποιος το δημοσίευσε, αναγνώστης το δημοσίευσε. Και μέσα από αυτό το παιχνίδι της ανωνυμίας στείνονται μεγάλα σκηνικά, μεγάλα παιχνίδια, όπως ένα πολύ γνωστό που είχε στηθεί κάποτε, το οποίο ξεκίνησε από ένα έγγραφο που κατηγορούσε τους εθνικιστές ότι είναι της ΚΙΠ και τα λοιπά και της ΜΙΤ και δεν ξέρω εγώ ποιους άλλους, και ξεκινήσε ένας διάλογος ο οποίος ήταν πλαστός με ψεύτικα ψευδόνυμα που αναπαρήγαγαν οι ίδιοι και άνθρωποι προσοχή της ασφάλειας με πληροφορίες μέσα από την ασφάλεια, μέσα από την αστυνομία, πληροφορίες που είχαν συντονιστεί πάρα πολύ καλά. Ουσιαστικά ήταν ένας συντονισμός ασφάλειας, ένα συντονισμός αυτών των αναρχικών και της ελευθεροτυπίας και των αριστερών οργανώσεων. Και μέσα από ένα παιχνίδι με ανώνυμα μηνύματα και ανώνυμα κείμενα που υποτίθεται ότι τα έγραφαν χρυσαυγίτες, τα έγραφαν εθνικιστές και τσακώνονταν μεταξύ τους και κάτι τέτοια, στήθηκε ένα ολόκληρο σκηνικό που στόχο είχε φυσικά τη διάλυση ενός πολιτικού χώρου. Δεν πέτυχε. Αλλά αξίζει πάρα πολύ αυτό που υπάρχει ακόμα και μπορεί κανείς να το δει, να μελετήσει πώς στήθηκε, πώς βίνονταν μηνύματα που τους αποκάλυπταν και κόβονταν και γράφονταν άλλα τα οποία συντηρούσαν έτσι το διάλογο αυτόν τον πλαστό, έτσι, και πώς υπήρχαν πληροφορίες μέσα που μόνο η ασφάλεια γνωρίζει, μέσα από την αστυνομία. Και από ένα βιβλίο ενός που δημοσιεύθηκε εκείνες τις μέρες που ήταν επίσης προϊόν της αστυνομίας, της ασφάλειας. Αυτό ήταν το πιο έτσι κραχτό παράδειγμα της συνεργασίας με την ασφάλεια. Αλλά αξίζει πάρα πολύ μέσα σε όλα αυτά, γιατί είναι λίγος ο χρόνος που τελικά μας μένει, να αναφερθούμε και σε μια ανακοίνωση που έβγαλε το Indymedia Αργεντινής, το οποίο και αυτό αποχώρησε από όλο αυτό το σκηνικό, και έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία καταγγέλει το Indymedia, και θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα χαρακτηριστικό. Πρώτα απ' όλα λέει: εκτιμάμε πολύ την πρωτοβουλία των συντρόφων μας να φέρουν υπολογιστές στη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά κάποιος είπε ότι θα έβαζαν όλους τους υπολογιστές σε ένα κοντέινερ και θα τους έστελναν με ένα καράβι που θα φτάσει εδώ κάποια μέρα. Κόβω και λίγα κομμάτια για να το πω έτσι πιο περιεκτικά. Θέλουμε να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας για το καθεστώς κάτω από το οποίο θα μας έρθουν υπολογιστές. Είχαμε μια καυτή συζήτηση για αυτό το θέμα όταν μάθαμε πως ο Σόρος, μέσω του Tactical Media Fund που είπαμε το στην αρχή, μπράβο, θα ήταν αυτός που θα έβαζε λεφτά για να μπορέσουν υπολογιστές τους οποίους τόσοι από εμάς είχαν ονειρευτεί να πακεταριστούν και να μας ταλούν. Υπήρξε μια στιγμή ασύγχυση. Κάποιος νόμιζε ότι ο Σόρος ήταν εταιρεία ρούχων και κάποιος άλλος είπε πως αν καπνίζει μαριχουάνα θα πρέπει να είναι εντάξει τύπος. Η διευκρίνηση της κατάστασης μας ήρθε από τη γη, συγκεκριμένα από την Παταγωνία, από την οποία ο Σόρος αγόρασε σχεδόν τη μισή και τα γελάδια, και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τους ανθρώπους γελάνε. Και τέλος πάντων είχαμε μία συζήτηση, λέει, όλα τα γελάδια μαζί, όλοι οι κόκκοι της γης και όλος ο αέρας της Παταγωνίας έκλαψαν μονομιάς καθώς θυμήθηκαν τους 10 Βολιβιανούς αδερφούς μας που πέθαναν χτίζοντας εμπορικά γήδρα στην Αργεντινή, ιδιοκτησία του αριστεριστή Σόρος. Με λίγα λόγια, για να μην τα πολυλογούμε, καταγγέλουν ότι το Ιντιμίδια το στείνει ο Σόρος. Σκεφτείτε τώρα, κάντε, βάλτε συνειρμούς να λειτουργήσουν για να καταλάβετε ποιος είναι ο Σόρος, τι σκοπούς έχει και για ποιο λόγο θέλει να συντονίζει αυτές τις οργανώσεις ανά τον κόσμο και στην χώρα μας. Και γενικώς ποιος είναι ο ρόλος του κρατικού μηχανισμού μέσω των πανεπιστημίων και του Πανεπιστημιακού Ασύλου και των Πριτάνεων και των φίλων του Κωστάκη Καραμαλή που αναφερθήκαμε στη συντήρηση αυτών των δικτύων και των μέσων. Και φυσικά ποια είναι και η συνεργασία και ο συντονισμός με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να κάνουμε έτσι ένα ρεζουμέ του πόσο είπα. Και του κράτους και πάρα πολλών φερεφώνων της Νέας Δημοκρατίας και να ποιους ψηφίζουν αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και πώς σκύβει κάθε φορά η Νέα Δημοκρατία σε ό,τι ζητάει η αριστερά και πώς σύρεται απολογούμενη σε οτιδήποτε λέει αριστερά. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πολιτικές ευθύνες που δεν είναι μόνο στην ηγεσία στις Πριτανικές Αρχές. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες στο κράτος και σε άλλους φορείς, ακόμα και στον ΟΤΕ φτάνουν οι πολιτικές ευθύνες που τους παρέχει το bandwidth. Τέλος πάντων είναι πολλά τα ζητήματα. Να πούμε πριν κλείσουμε ότι υπάρχει και Airbnb London. Πλέον στείνεται, έτσι, στην Αγγλία στείνεται Airbnb London. Και θα το καλωσορίζουμε στην παρέα μας. Λοιπόν, την άλλη Κυριακή θα είμαστε μαζί. Να ακούσετε τους συναγωνιστές από το Quebec, από τον Καναδά, και φυσικά, στα γαλλικά. Και φυσικά το Σάββατο με τον Κώστα παρέα 8 με 9 στην γνωστή σαββατιάτικη μας εκπομπή. Ράδιο Αντίσταση κλείσαμε για σήμερα. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Ο Δημήτρης και ο Θοδωρής ήμασταν μαζί σας. Και την άλλη εβδομάδα με φοβερό θέμα να μας ακούσετε. Καλά μη φωνάζεις. Τα ακούσαμε. Λοιπόν, άντε καλό βράδυ.